الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف میٹھے میٹھے سائے بھائیوں, جب کبھی مسجد میں داخل ہوا کریں اعتکاف کی نیت ضرور کر لیا کریں. نیت دل میں حاضر ہونا ضروری ہے, دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے دوہرا لینا زیادہ اچھا. یاد رکھیں مسجد کے اندر کھانا پینا سونا سحری افطار یہ سب شرعاً جائز نہیں, اعتکاف کی نیت کر لیں گے تو یہ جائز ہو جائے گا. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. الحمد لله ثم الحمد لله 1431 سنہ ہجری کے ربیع النور شریف کی نورانی بابرکت گھڑیاں گزر رہی ہیں, دوسری شب میں ہم داخل ہو چکے اور حسب سابق مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے, اور یہ مدنی مذاکرہ مدنی چینل اور انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا کے بے شمار ممالک میں انشاءاللہ دیکھا جا رہا ہوگا. اس میں یہاں بھی سوالات ہوں گے, ہو سکتا ہے نیچے جو ہمارے اسلامی بھائی تشریف فرما اجتماع میں فیضان مدینہ میں وہ بھی سوالات کریں گے, اور انشاءاللہ ٹیلی فون کے ذریعے ریکارڈ شدہ سوالات کی بھی انشاءاللہ ترکیب رہے گی. ہو سکتا ہے کہ براہ راست سوالات کی بھی ترکیب ہو, لیکن براہ راست میں یہی ترکیب ہوتی ہے کہ ان کو پہلے سے ترکیب بنا لی جاتی ہے سوال کی, تاکہ وہ کوئی ایسی غیر قانونی بات نہ کر جائیں جو مطلب, کیونکہ ہم مطلب یعنی کہ ہمارا داؤد اسلامی کا شروع سے موقف رہا ہے کہ ہم کسی بھی ملک کی سیاست میں دخیل نہیں ہوتے, ہمیں اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. اگر ہم دوسرے ملکوں کی سیاست میں دخل انداز ہونے لگیں گے تو ظاہر ہے کہ وہ ہمیں مدنی چینل کے ذریعے اپنے ملک میں داخل نہیں ہونے دیں گے, تو اس سے اسلام کی بہت بڑی خدمت ہے نا, اس پر زد پڑ سکتی ہے. تو اس لیے ہم ورنہ تو براہ راست آپ کو مائک دے دیتے جو چاہو بولو, تو یہاں کے ملک کے بھی قوانین ہیں وہ بھی جو چاہو نہیں بولو منع کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو الحمدللہ ہم اسلام کی خدمت کر رہے ہیں, اللہ قبول فرمائے. تو یہاں مائک جو دیتے ہیں وہ بھی ترکیب سے دیے جاتے ہیں تاکہ ہر ایک جو کچھ چاہے گا بولے گا, تو پتہ نہیں وہ کیا بول دے اور کوئی مشکل کھڑی کر دے. تو اس لیے برا بھی نہ مانا کریں کہ ہم کو مائک نہیں ملا اس کو مائک نہیں ملا, تو وہ جن کا ذہن بناتے ہیں یا جن پر اعتماد ہوتا ہے کہ یہ سمجھدار ہے اور یہ وہی بات کرے گا جو مطلب لینے کے ہمارے ملک کے قانون سے ٹکراتی نہیں ہوگی. تو آپ سوالات کیجئے, ہر سوال کا جواب اور وہ بھی جواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں, جواب آتا ہوگا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا, بھول کرتا پائیں تو فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئے مائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں, شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ محمد. کافی سارے ریکارڈڈ سوالات جمع ہیں تو آئیے ریکارڈڈ سوال سنتے ہیں. سوال سنائیں. السلام علیکم, بلدیا ٹاؤن سے بات کر رہا ہوں, عبد القادر. یہ ہم کو بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں آپ چراغا اتنی کیوں کرتے ہو 12 روپے لوگوں میں, کسی غریب کو کھانا ہی کھلا دو. غریب کو کھانا کھلانے میں بھی تو مانتے ہیں نا, بولتے نیاز بھی مت کرو, کیوں کرتے ہو؟ اب اپنے جائے گا. غریبوں کی ہمدردی خالی جشن ولادت منانے میں ہی سوچتی ہے. یہ جب اپنے بیٹوں کی لوگ شادیاں کرتے ہیں تو 5 سے لے کر 50 قسم کی ڈشیں تیار کرتے ہیں, 5 سے لے کر 50 قسم کی. فی آدمی 3,000-3,000 روپے تک کا شادی میں کھانے کا خرچہ ہوتا ہے. ہر ایک کا نہیں, مطلب غریب مالدار متوسط. غریب بھی شادیاں جب کرتا ہے تو بعض اوقات قرض دار ہو جاتا ہے, سود پر قرضے لیتا ہے, پتہ نہیں کیا کیا مسائل کرتا ہے. اچھا, پھر یہ لائٹنگ شادیوں میں کبھی دیکھی آپ لوگوں نے؟ کس کسی نے دیکھی شادیوں کی لائٹنگ ہوتی ہے نا؟ کبھی کسی نے کہا کہ یار یہ لائٹنگ اتنی کی تم نے, 2,00,000 روپے کی لائٹنگ کر دی, پوری بلڈنگ کو دلہن بنا دیا, اور یہ تم نے اتنا مطلب یعنی کہ مہنگا شادی کا کھانا کیا, اور 500-500 روپے والے شادی کے کارڈ بھی بانٹتے. 5-5 ہونے کے, یہ ہائیسٹ بتا رہا ہوں, اس کے نیچے بھی ہوتے ہیں, اوپر بھی ہوتے ہوں گے, ہو سکتا ہے. اب مختلف ملکوں کے مختلف اخراجات ہوتے ہیں. میں نے ایسے ایسے شادی کارڈ دیکھے کہ آپ لوگوں نے, میرا گمان ہے نہیں دیکھے ہوں گے, ایسے شادی کارڈ دیکھے آپ نے کبھی کبھی تحفے میں. تحفے میں کیا مطلب, اب ظاہر ہے کہ اب ساری دنیا میں دعوت سبھی پھیلی ہوئی ہے تقریباً, تو اس لیے وہ ایک سے ایک لوگ جو ہیں, طرح طرح کے لوگ دعوت اسلامی سے محبت کرتے ہیں یا منسلک ہیں, تو مجھے وہ کارڈ بھیجتے ہیں. تو میں نے دیکھے, میں خود حیران ہو جاتا ہوں کہ یار ٹھیک ہے, یہ کارڈ ہے کتاب ہے, تو پتہ چلتا ہے کارڈ ہوتا ہے. وہ ایسا خوبصورت اور ایسا عجیب ہوتا ہے کہ بس دیکھا کرے آدمی. امپورٹڈ کارڈ جی جی. اچھا, ایک ایک رات میں 30-40,000 روپے پھونک دیتے ہیں. جب فنکشن کرتے ہیں تو نوٹیں اڑاتے ہیں, 200-1,000-1,000-5,500 کی نوٹیں طوائفوں پر یا ہیجڑوں پہ. تو آپ مانے نہیں مانے, یعنی کہ شادیوں پر کرنے والے کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں, ورنہ 0.5 کروڑ, 50 لاکھ 60 لاکھ یہ تو شاید نارمل ہے. زیادہ مالدار نہ ہو, تھوڑا تھوڑا مالدار ہو تو وہ اتنا خرچ تو کر دیتا ہے 50-60 لاکھ. تو آپ بتائیے کہ اس پر کبھی آپ نے اعتراض کیا یا کبھی اس پر غور کیا یا کسی سے سنا کہ شادیوں میں اتنا خرچ نہیں کرنا چاہیے؟ چھوڑو یار, شادی کرنی نہیں ہے, شادیوں کا سلسلہ ختم کروا دو, یہ بہت خرچہ ہوتا ہے. غریبوں کی مدد کیا کرو, یتیم خانے والوں کو دے دیا کرو یہ ساری رقم, اور چلو شادی کرو ٹھیک ہے, سنت ہے سنت کے مطابق کرو. یوں بھی نہیں بولتے کہ چلو بھائی شادی کرو سنت کے مطابق کرو, کوئی نہیں بولتا. جو بولتے ہیں وہ بھی جھوٹے ہوتے ہیں, اپنے آپ کرتے ہیں تو سب کچھ کرتے ہیں. نہ رسم و رواج کے خلاف جہیز, کثیر رقم کا جہیز, جہیز کروڑ روپے کا جہیز دیا جاتا ہے. تو یہ مطلب بعض سماجی ادارے اس کی بیچارے تحریکیں کمپین چلاتے ہیں, لیکن پھر جب ان کمپین چلانے والوں کے شادیاں ہوتی ہیں تو پھر ان کا بھی اخباروں میں آتا ہے بعض اوقات کہ اس نے اپنے یا شادی میں اتنا خرچہ کیا, تو اس نے ان کی ناک کٹ جاتی ہے بیچاروں کی, سماجی ادارے والوں کی, جو ایسا کرتے ہیں کہ یہ تحریک لاتے ہیں لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتے, تو اسے کوئی ان کی مانتا نہیں ہے, کچی ہو جاتی ہے. خالی شادی پر نہیں نا, آپ کسی کے گھر میں جاتے ہیں تو کسی نے 2,00,000 روپے کا کارپیٹ بچھایا ہوا, شاید ہی کبھی کسی نے کسی سیٹ صاحب کو یا کسی کو کہو کہ اتنا مہنگا کارپیٹ بچھانے کے بجائے تھوڑا سستا کارپیٹ بچھا کر کسی غریب کی شادی کروا دیتے. امپورٹڈ باتھ روم, پورے کا پورا باتھ روم, ٹائل, نلکا, بیسن, شاور, ٹب, سارے کے سارے باہر سے کنٹینر آتا ہے امپورٹڈ. یہاں کا باتھ روم نہیں چاہیے, شاید نہانے میں مزہ نہیں آتا ہوگا, تو پورا باہر کا باتھ روم چاہیے. کوئی کسی کو ایسا کہنے والا کہ اتنا 2,00,000 روپے کا آپ نے باتھ روم بنایا, کسی غریب کی شادی کروا دیتے ہیں. یہ واقعتا آپ نے بہت ہی اہم ترین وہ موضوع کے اوپر بہت اہم ترین گفتگو فرمائی. کہ آخر یہیں آ کر کیوں مطلب کہ یہ ساری باتیں یاد آتی ہیں؟ پیٹ میں دکھتا کچھ اور ہے، درد کچھ اور ہے، اتنا مہنگا. جیسے بولتے اذان سے پہلے درود شریف نہیں پڑھو، یہ بولیں گے کہ حضرت بلال نے اذان سے پہلے درود شریف نہیں پڑھا تھا، درود شریف نہیں پڑھو. تو میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ایک بھی روایت ایسی نہیں ہے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لاؤڈ اسپیکر پر اذان دی ہو. تو لاؤڈ اسپیکر پر اذان کیوں دیتے ہو یار؟ تو پتا چلا درد کچھ اور ہے، تم کو درود شریف میں مزہ نہیں آتا ہے، آقا کا نام لے تو تم کو اچھا نہیں لگتا، ورنہ اسپیکر بھی ہٹاؤ. چلو تم ساری اسپیکر نکال دو، ہم پھر غور کرتے ہیں. ہم تو نہیں، ہم پھر بھی نہیں چھوڑیں گے. ہاں بھائی درود شریف نہیں چھوڑیں گے، میں جھوٹ کیوں بولوں؟ میں کھما کا وعدہ کیوں کروں؟ تم اسپیکر نکال دو. کہتے تھے بلال نے اسپیکر میدان نہیں دیے. نعرہ رسالت یا شادیوں میں خرچے بند بھی کر دو گے تو ہم جشن ولادت کا خرچہ بند نہیں کریں گے، ہم نہیں کریں گے. پاپا الحمدللہ یہ خرچ کرنے والے کے تو الحمدللہ آمدنی میں اللہ برکت عطا فرما دیتا ہے الحمدللہ. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ مطلب اتنے سارے اور اخراجات. اچھا پھر مزے کی بات یہ کہ چلو یہ تو دنیاوی خرچے تو کرتے ہیں لوگ، اربوں خربوں روپے کے مطلب دھوئیں اڑاتے ہیں اور اتنی فضول خرچیاں کرتے ہیں. مطلب بعض لوگ میں نے دیکھا ہے کہ عمارتیں جو ان کی ہوتی ہیں نا مکان، سال دو سال میں ان کی خواہ کا ٹائلیں چینج کرواتے ہیں، ٹائلیں چینج کرواتے ہیں، ان کے باتھ روم چینج کرواتے ہیں، انہیں کھوٹے کھوٹا خرچہ کرتے ہیں. ان کو پوچھو بھائی ضرورت بس ایسے شغل میں، یہ کوئی ضرورت نہیں ہوتی، یہ کرتے ہیں. ان کی بیوقوفی پر مجھے رحم آتا ہے، رحم کہ ایسے بیوقوف لوگ ہیں یار. خاما چلو ٹھیک ہے، غریب کو نہیں دیتے نہیں دیتے، مگر اس طرح یار قدموں میں یہ ٹائلیں تو نہ ڈالیں. خاما کا بدل بدل کر، ذرا فیشن بدل جاتا ہے تو کار بیچ کے آدھی قیمت میں یا جیسے بھی دوسری کار لیں گے، ہے نا، ماڈل چینج ہوتا بھی. ان کو کوئی نہیں بولتا، بلکہ یہی لوگ نے کہ ڈوب نہیں مرتے، یہی لوگ بولتے ہیں. اسی طرح کے لوگ بولتے ہیں جشن ولادت پر اتنا خرچہ تو کسی غریب کو کھلا دیتے، کسی بیوہ کی مدد کر دیتے، کسی بے روزگار کو دکان لگا دیتے. تو تم لگا دو نا یار، تم چلو پیچھے اس ایمان کے، ہم تمہارے پیچھے بھی رہنے کی کوشش کریں گے اچھے اچھے کاموں میں. تو یہ کہ خالی مطلب ایک انگلی اٹھاتے ہو تین انگلی تمہاری طرف آ رہی، یہ نظر نہیں آتی تم کو، تو درد کچھ اور ہے. اچھا اب اس کے علاوہ اسلامی معاملات میں بھی، دیگر معاملات میں بھی بہت خرچے ہیں. حج، حج پہ کتنا خرچہ ہے؟ جشن ولادت سے تو میرا خیال سو گنا خرچہ حج پہ ہوتا ہے، جو مطلب حج پہ بلا مبالغہ اربوں روپیہ خرچ ہوتا ہے، لاکھوں حجاج دنیا بھر سے جاتے ہیں. اور جیسے ہمارے ملک سے لاکھ کے اوپر جاتے ہیں جی، اپنے ملک ہمارے ملک پونے دو لاکھ روپے تو پر فی کس پر ہیڈ، نہیں حجاج حاجیوں کی تعداد لاکھ سے اوپر، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے. اب یہ لاکھ سے اوپر سپوز کریں کہ لاکھ حاجی جاتے ہیں، دو لاکھ روپے ان کا خرچہ ہوتا ہے، تو میں حساب میں اصل بہت کمزور ہوں، میتھمیٹکس وغیرہ میں کمزور ہوں. آپ مجھے جلدی حساب لگا کر بنائے دیں کہ ہمارا ملک کا یہ مطلب کتنے یہ بنے یہ رقم حاجیوں کی، دو لاکھ اور لاکھ خالی. یہ پاکستان چھوٹا سا ملک ہے اور غریب ملک ہے، ابھی تو بعد میں تو حج بند کروانے کی بھی تحریک پھر چلا ہو اگر تمہاری ہمت ہو تو. جشن ولادت کی باری تو بعد میں، یہ تو مستحب کام ہے، کیلکولیٹر کام نہیں کر رہا ہمارے اسلام بھائی نہیں کر رہا نا. تو دو ارب شاید آپ نے ابھی، مجھے لگتا ہے وہ لاکھ کو لاکھ سے کریں تو تقریباً وہ ہو گیا ایسا لگتا ہے، واللہ اعلم. عرب میں بھی تو عرب ملک میں گھوم جائیں گے یار، یہ میرے دیوانے سمجھے. بیس ارب روپے بتا رہے ہیں، کیلکولیشن کر کے کسی نے بتایا. بیس ارب کی مجھے وضاحت کرنی پڑے گی، یہ سمجھتے اس میں بہت سے دیوانے نہیں سمجھتے کہ عرب کیا ہوتا ہے. عرب تو وہ مدینہ مکہ عرب میں ہے نا، عرب یہ الف سے عرب ہے. تو ایک ہزار میں سو کتنے، یہ تو آتا ہوگا، دس سو کا ایک ہزار، اور سو ہزار کا ایک لاکھ، اور سو لاکھ کا ایک کروڑ، اور سو کروڑ کا ایک ارب، تو یہ بنے بیس ارب. اب آپ بتاؤ کہ یہ حاجی ہمارے ملک سے بیس ارب کی مانگ، اچھا پھر دیگر ممالک کا حساب؟ اچھا اس کے علاوہ پھر وہاں کی جو مطلب یعنی کہ خدمت پر مامور جو لوگ ہیں وہ وہاں انتظامات کرتے ہیں، وہاں اخراجات ان کے بھی دیکھنے والے ہوتے ہیں؟ مینا شریف میں خیمے بھی فائر پروف اور ایئر کنڈیشن ہے، تو میرے خیال میں کیلکولیٹر تو یہ ہمارے یہاں کے حاجیوں کی رقم لگانے میں فیل ہو گیا، ٹھیک ہے نا؟ تو اب وہاں یعنی دنیا بھر کے حاجیوں کا تو حساب کچھ پتہ نہیں کتنی رقم خرچ ہوتی ہے، تو کیا نعوذ باللہ یہ کہیں گے کہ حج بند کروا دو، غریبوں کی مدد کرو؟ تم مدد کرو نا، مگر مجھ سے آنسو خالی بہانے آتے، مدد کرو، اللہ قبول فرمائے۔ تو امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی کہ جو رقم جو ہے اللہ کی رضا کے لیے جائز کاموں میں خرچ کی جاتی ہے وہ اسراف نہیں ہوتی۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ایک واقعہ غالباً سنا ہے، میں نے پڑھا یا تھوڑا اچھی طرح یاد نہیں آ رہا، شاید پڑھا بھی ہو، کہ یہ چونکہ سخی تھے، ان کا لقب بھی ہے سید الاسخیاء یعنی سخیوں کا سردار، امام حسن مجتبی مولا مشکل کشا کے فرزند اور ہمارے امام علی مقام امام حسین شہید کربلا کے بڑے بھائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ان کی یہ سید الاسخیاء تھے، سخیوں کے بھی سردار تھے، بہت سخاوت کرتے تھے، تو یہ لوگوں کو کھانا بکثرت کھلاتے تھے، بہت کھلاتے تھے۔ تو کبھی کسی نے ان سے عرض کیا کہ اتنا کھلاتے ہو، اتنا کھلاتے ہو یا شیخ؟ لا خیر فی الاسراف، اسراف میں کوئی خیر نہیں ہے، آپ کیا اتنا کرتے ہو؟ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا وہ بس ایک دو لفظ ہے جس نے سارے مسئلے حل کر دیے، لا اسراف فی الخیر، یعنی خیر میں بھلائی میں اسراف ہی نہیں۔ تو ہم یہ سونے کے بلب بھی جشن ولادت کے لٹکاتے ہیں تو اسراف نہیں ہے۔ شکر کے کرم کا بھی ادا ہو سکتا، شکر کے کرم کا بھی ادا ہو نہیں سکتا، دل تم پہ فدا جانے حسن تم پہ فدا ہو، دل تم پر فدا جانے حسن تم پہ فدا ہو۔ یہ تو مولانا حسن زاغم کا شعر تھا، ان کے بھائی جان امام اہل سنت اعلی حضرت امام احمد اللہ خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں، کروں تیرے نام پہ فدا، کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جا دو جگہ فدا، کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جا دو جگہ فدا، دو جگہ سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جگہ نہیں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، مرحبا کی آمد مرحبا دلدار کی آمد پنٹھا کی آمد سرور کی آمد آقا کی آمد حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے صاحب بھائیو, جو خرچ اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے نا, جو خرچ اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے اور اس میں شرعی کوئی ممانعت نہ ہو تو وہ جائز ہوتا ہے. امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے ایک واقعہ احیاء العلوم میں کچھ اس طرح کا لکھا ہے کہ ایک بزرگ کے یہاں ذکر اللہ کی محفل تھی, تو ایک دوسرے صاحب وہاں اس ذکر میں شریک ہو گئے تو ان کو شیطان نے وسوسہ ڈالا, کیونکہ وہاں وہ چراغا تھا, اب وہ بجلی کا دور نہیں تھا, تو 100 شمعیں وہاں جل رہی تھی, 100 شمعیں. تو وہ صاحب عقل سے سوچنے لگے جو ذکر میں حاضر ہوئے تھے کہ اجالا تو ایک شمع سے بھی ہو جاتا تھا, یہ 100 شمع انہوں نے روشن کر دی, یہ تو فضول خرچی. تو وہ صاحب دل تھے, روشن ضمیر تھے, انہوں نے ان سے فرمایا کہ جو شمع تمہیں اللہ کے سوا کسی اور کی رضا کے لیے جلتی نظر آئے اس کو بجھا دو. تو وہ صاحب اٹھے اور پھونکے مارنے لگے, تو وہ شعر یاد آ رہا ہے, فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے, ہوا کا کام تو بجھا دینا ہے مگر ہوا خود فانوس بن جاتی ہے, قلعہ بن جاتی ہے نا, تو فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. تو وہ ایک بھی نہ بجھا پائے, تو اب بڑے شرمندہ ہوئے اور ان بزرگ کے ہاتھ پر انہوں نے توبہ کی کہ میں اپنے وسوسے سے توبہ کرتا ہوں, واقعی کہ یہ اللہ کی رضا کے لیے انہوں نے جلائے تھے. تو یہ بتیاں ہم کس کے لیے جلاتے ہیں؟ ہر اللہ کی رضا کے لیے جلاتے ہیں. ہاں اگر کوئی دکھاوا کرنے کے لیے, لوگوں میں واہ واہ کروانے کے لیے چراغا کرتا ہے, بے شک وہ غلط کر رہا ہے. اس لیے ہم نے تو وہ صبح 12 کے رسالے میں نیتیں بھی لکھ کر دے دی ہیں کہ یہ نیتیں کر کے آپ یہ چراغاں اور یہ جشن ولادت اس طرح آپ منائیں. تو یہ چراغاں ہم نے اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں رضا الہی کے لیے کیا, یہ جھنڈے وغیرہ کی ہماری ترکیب, یہ سجاوٹوں کی ترکیب اللہ کی رضا کے لیے. تو اس لیے اس کو فضول خرچی نہیں کہیں گے. ہم کروڑوں اربوں روپے کے ہر سال بکرے گائے اونٹ ذبح کرتے ہی نا, کہاں اتنی گوشت کی ضرورت ہوتی ہے, کرتے اللہ کی رضا کے لیے کرتے کہ اللہ نے اس کا ہمیں حکم دیا. اس حج پر ہم اربوں خربوں روپے, ہمیں حساب نہیں آتا اتنا کرتے ہیں خرچہ, تو ہمیں اللہ تعالی نے اس کا حکم دیا تو ہم کرتے. پھر یہ تو ابھی تو عمرہ باقی ہے, عمرے پر بھی جاتے ہیں لوگ, اربوں خربوں روپے کا سال میں عمرے پر بھی خرچہ ہوتا ہے. وہ بھی ایک سیزن نہیں رہا بابا, عمرے کے بھی تقریباً دو دو ہزار. آج کل بھی سیزن ہے جی, بارہویں کا پورا سیزن ہے. اچھا یہ تو ہمارے لیے ہے نا سیزن, جیسے تو دنیا بھر میں پتا نہیں کہاں کا سارا سال الاؤڈ ہوں گے ہم. جی ہر وقت طواف تو ہوتا ہی رہتا ہے نا, طواف ایک ایسی عبادت ہے جو ہر وقت ہوتا ہے. وہ غوث پاک کا واقعہ ہے نا کہ وہ کسی نے قسم کھائی غوث پاک کے دور میں کہ میں ایسی عبادت کروں گا کہ اس وقت روئے زمین پر کوئی عبادت نہ کر رہا ہو, اگر میں یہ نہ کروں تو تجھے طلاق. اپنی بیوی کو کہا, جوش میں آ کر کہہ دیا. اب اس نے علماء سے رجوع کہا تو سب علماء نے کہا کہ یہ تو ممکن نہیں ہے, تم نماز بھی اگر بولو کہ میں پڑھوں, یہ عبادت تو بہت اعلیٰ فرض ہے, نماز اور اولین فرض ہے, اول فرض ہے, تو نماز پڑھو تم تو دنیا میں کوئی نہ کوئی تو نماز پڑھ ہی رہا ہوگا, تم تلاوت کرو تو دنیا میں کوئی نہ کوئی تو تلاوت کر رہا ہوگا, تم یہ کرو وہ کرو تو دنیا میں کوئی نہ کوئی کر رہا ہوگا. اس وقت اتنی بڑی دنیا ہے تو ایسی کوئی منفرد عبادت تم کر ہی نہیں سکتے, اس لیے تمہاری بیوی گئی تمہارے ہاتھ سے. اب یہ پریشان ہو کر بارگاہ غوثیت میں رجوع کیا انہوں نے, تو غوث پاک سے عرض کی کہ حضور آپ یہ میری بیوی کو بچائے, یہ تو گئی ہاتھ سے میرے. تو غوث پاک تو غوث پاک تھے نا, بہت بڑے عالم تھے. یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو ولی ہوتا ہے نا, جو ولی ہوتا ہے وہ عالم ہونا اس کا شرط ہے, عالم ہونا اس کا شرائط میں سے ولی کی ولایت کی. جاہل کبھی بھی ولی نہیں ہو سکتا. وہ جو سٹے کے نمبر بتاتے نا لوگ, بولتے ہیں یہ پہنچا ہوا, یہ پہنچا ہوا ہوتا ہوگا, سمجھدار ہم, پہنچنے کی بھی صورت ہے نا. کوئی مدینہ میں پہنچتا ہے, کوئی لندن میں پہنچتا ہے, پیرس پر پہنچتا ہے, کوئی اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے, کوئی شیطان کے پاس پہنچتا ہے. تو یہ سٹے کے نمبر بتانے والا پہنچا ہوا ضرور ہوتا ہے, لیکن آپ اس کا کھاتا خود ہی مطلب طے کر لیں وہ کہاں تک پہنچا ہوا ہے جو سٹے کے نمبر بتاتا ہے. تو اس لیے مطلب یہ کہ ولی کے لیے عالم ہونا شرط ہے. تو غوث پاک تو ولیوں کے بھی سردار تھے, تو یہ کتنے بڑے عالم ہوں گے. تو یہ بہت بڑے علامات ہیں, بہت بڑے مفتی تھے, میرے آقا میرے مرشد. ہم نے ٹھوکر نہیں کھائی کہ پڑے ہیں در پر, ہم نے دنیا اسی در کے لیے ٹھکرائی ہے. کچھ دیکھا تو غوث پاک کا دامن پکڑا ہے. تو بہرحال یہ کہ میرے غوث پاک نے فرمایا کہ ایک صورت ہے کہ مطاف کو خالی کروا لیا جائے. مطاف وہ جہاں طواف کیا جاتا ہے, اور اس وقت کوئی بھی طواف نہ کرے, تم اکیلے جا کر طواف کرو. تو چونکہ روئے زمین پر ایک ہی کعبہ ہے جس کا طواف کیا جاتا ہے, تو تم یہ طواف کر لو تو تم ایسی عبادت کر پاؤ گے جو اس وقت کوئی نہیں کر رہا ہوگا. رستہ نکالا نا گوشت پنکھ. تو میں بہرحال بات یوں چلی تھی, بات تو آپ آگے, ہاں وہ بات نہیں بات تو ہم غوث پاک کو تو لائیں گے نا بابا, میں ان کی تو عدالت میں پیش کریں گے نا کیس کہ ہم کو یہ آپ کی یاد منانے سے, کوئی بولتا ہے شیطان بولتا ہے یوں نہیں کرو, کوئی بولتا ہے کہ چراغا مت کرو, کوئی بولتا ہے گیارہویں کی نیاز مت کرو, اپنے بچوں کی شادی میں اربوں روپے کے کھانے اڑا دیتے ہیں, لاکھوں کروڑوں روپے کے ہپ ہپ کھا جاتے ہیں, اور ہم آپ کی نیاز کی اگر پلاؤ کھائیں یا دال چاول کھائیں تو بھی بولتے ہیں کہ یوں نہیں یوں نہیں یوں, کائے کو بولتے ہیں. وہ تو فریاد تو کریں گے نا, آپ نے فریاد کی, تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے, تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے, تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث اعظم, تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث اعظم. نہیں لیکن وہ جو دوران ہے گفتگو آپ نے ایک بات کرتے ہوئے ہم نکل تو گئے کہ وہ سکھے کا جو جب آگیا تھا نہیں ٹھیک ہے, وہ جو سکھے کا نمبر بتا دیتے ہیں وہ پہنچے ہوئے ہوتے تو بھائی نمبر تو بتاتے ہیں, نمبر بتا بھی چل جاتا ہے, وہ نمبر نکل بھی آتا ہے پھر بھی وہ پہنچا ہوا نہیں ہے. جس کے پیسے نکل آئے, جس کا نمبر لگ گیا, جس کو مطلب راتوں رات اتنے روپے مل گئے, پھر بھی آپ کہتے ہو پہنچا ہوا نہیں ہے. یہ بہت لمبا سوال ہے یار, میری جشن ولادت کا سارا بھیجا گا پھر. یہ پہنچے ہوئے کو تو کہیں تو پہنچا نا, تو کہیں تو پہنچا ہوا نا. تو اچھا اب میں آپ کو بتاؤں کہ اس طرح کی خبریں بتا دینا اگر یہ پہنچے ہوئے کی دلیل ہے تو یقین مانے شیطان بہت پہنچا ہوا ہے, یقین مانے انہیں مانو کر اتنا پہنچا ہوا ہے, اتنا پہنچا ہوا ہے, اتنا پہنچا ہوا ہے کہ آپ نے نیت کری کہ جا کر میں فیضان مدینہ کے یہ جو لگا ہوا نا پیٹی 1200 روپے اس میں ڈالوں گا چندہ. اب آپ نے دل میں نیت کی, شیطان پسرا دیتا ہے کہ نہیں, اور جاتے آتے پھر شاید آپ نہ دیں تو اس لیے فوراً دے دیں. اب میں نے اس پر ایک عمل کیا, اس میں بتاؤں, آپ نے دیکھا میں نے کچھ جیب میں نکالا کبھی, آپ نے دیکھا صلاۃ والسلام پڑھتے ہوئے نیت کچھ نکالا جیب میں نا, تو یقین مانے کہ میرے دل میں آیا کہ اس مووی والے کو میں یہ پین تحفے میں دوں جس نے میرا, تو میں بعد میں دوں گا. میں نے کہا پھر میں شاید پسر جاؤں گا, ابھی سے ثواب کھڑا کر لو. میں نے اس کو پکڑا دی کہ نہیں, آپ نے دیکھا نا, الحمدللہ دیکھا نا. تو سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے کہ آپ بیت الخلاء میں تشریف لے گئے اور پھر فوراً دروازے پر آ گئے اور خادم کو آواز دی اور اس کو بلایا, اور اپنا جبا جو اوپر پہنا ہوا تھا, یہ لباس تو پہنا ہوا تھا, جبا بھی اوپر پہنا ہوا تھا, وہ جبا دیا اور فرمایا کہ بیٹے وہ اس کو دیا. پھر جب آپ فارغ ہو کے نکلے تو خادم کی سمجھ میں آیا نہیں کہ یہ حضرت اتنی آخر کیا جلدی تھی. اب اطمینان سے فارغ ہو جاتے, پھر آپ یہ جبا دیتے, آپ اندر گئے واپس آئے تو ارشاد فرمایا کہ وہ مجھے میرا ذہن بنا کہ میں یہ فلاں غریب کو دے دوں, تو میں بیت الخلاء سے میں فراغت کروں گا تو ظاہر اس میں کچھ دیر لگے گی, تو یہ کہ قلب جو ہے منقلب ہوتا رہتا ہے, دل الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے, کیا پتا دل میرا بدل جائے, نیت میری بدل جائے. تو اس لیے میں نے فوراً یہ نیکی میں دیر نہیں ہونی چاہیے, میں نے وہ نیک کام میں نے کہا فوراً کر دوں. یہ فوراً کر لینا چاہیے جب نیت فوراً کر لینا چاہیے جبکہ کوئی اور شریعت کی ممانعت نہ ہو. جیسے کہ اب اچھی نیت ہے کہ فجر پڑھوں گا پڑھوں گا تب بھی سے پڑھ ڈالو راتوں رات, تو یہ نہیں ہوگا کہ ابھی وقت نہیں ہوا نا اس کا. تو وہ شعر کسی نے لکھ کر بھیجا, اللہ ان کو جزائے خیر دے, نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن, پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. تو یہ ہمارے جسے ولادت کے جو چراغ ہیں پھونکوں سے انشاءاللہ نہیں بجھیں گے. جتنی پھونکے ماریں گے تو آپ کی پھونکیں جو ہیں یہ آکسیجن کا کام دیں گی, ہم کو نکلے گی کاربن ڈائی آکسائڈ آپ کی پھونک سے, لیکن چلو ہم کچھ دیر کے لیے اس کو آکسیجن مان لیتے ہیں. یہ حقیقت ہے, ال انسان و حریصن فیما منع, انسان اس بات کا حریص ہوتا ہے, یہ محاورہ ہے کہ انسان اس بات کا حریص ہوتا ہے جس سے اس کو روکا جائے. تو تم منع کرو کہ جھنڈا کیوں لگایا, تو ہم بولیں گے اچھا ایک جھنڈا تم کو کم پڑتا ہے, ان شاء اللہ آئندہ 12 جھنڈے لگیں گے. یہ چراغا تم نے کیوں عمارت پر کیا ہے, چاہے عمارت کا چراغا بھی ناکافی ہے, گلی بھی سجے گی آئندہ سال انشاءاللہ. تو یوں مطلب یہ کہ پھوکوں سے یہ چراغ بجھنا دور کی بات ہے, انشاءاللہ مزید بھڑک اٹھے گا انشاءاللہ. تو وہ پہنچے ہوئے کی بات تھی, تو شیطان جو ہے یہ پسراتا ہے کہ نہیں پسراتا ہے. آپ ویسے کئی سارے بھائی بیٹھے ہوں گے مدنی انعامات کے چاہنے والے کہ یار بس اب آج تو تہجد پڑھنی ہے, آج تو پڑھنی ہے. پھر کیا ہوتا ہے جب سوتے ہیں نا تو کیسی چڑھتی ہے, پھر وہ شیطان تھپکی دیتا ہے کہ نہیں یار کل سے, یار کل سے, کل سے, اچھا اچھا وہ 12ویں رات سے بڑی رات سے شروع کریں گے. جیسے وہ بعض نادان بولتے جمعے سے نماز شروع کریں گے, تو نماز تو ابھی بھی فرض ہے, جمعے کا انتظار کون کس نے دیکھا جمعہ, تو یہ بیکار تھا کون ہی, تو بچہ بھی اندر شیطان بیکار تھا نا, تو اس کو پتا چل جاتا ہے نا کہ آپ نے مطلب تہجد کی نیت کری, حالانکہ کسی کو نہیں بولا, بس یار کئی روز سے میں فجر میری دیر ہوتی ہے آج تو بس میں نے پہلی سب میں فجر ادا کرنی ہے, تو اذان پر آنکھ بھی کھل جاتی ہے. پھر کیا ہوتا ہے یار وہ 6:40 پر جماعت ہے, ابھی دیر ہے یار آدھا گھنٹہ پڑا ہے, میں اٹھتا ہوں وہ بھی ابھی اٹھتا ہوں. پھر کیا ہوتا ہے, پھر ماں جگاتی ہے کہ نوکری پہ جانے کا ٹائم ہو گیا, ارے میری نماز قضا ہو گئی, ارے کس نے سلایا, امی نے سلایا, ابو نے سلایا, کس نے سلایا, بچہ بچہ جانتا ہے شیطان نے سلایا. جب آپ نیت کرتے ہیں میں تہجد پڑھوں گا تو وہ شیطان مسکراتا ہے کہ فرق ہے, دکھا بیٹے میں تیرا استاد ہوں, تو فرق ہے دکھا. تو کیسا مطلب ہے کہ وہ تو شیطان نے کتنا مطلب, یہ بچہ بچہ جانتا ہے کہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے اور ہماری نیتوں میں فطور ڈالتا ہے, نیتیں خراب کرتا ہے. ہم روز توبہ کرتے ہیں پھر ہم گناہ کر بیٹھتے ہیں, یہ کون کرواتا ہے, یہ سب جانتے ہیں کہ شیطان کو بتاتا ہے. تو شیطان کو دل کی بات پتا چل جاتی ہے, سب مانتے ہیں, کون کون نہیں مانتا ہاتھ اٹھائے, جو نہیں مانتا سب مانتے ہیں نا, کہ شیطان ہماری نیت کا تعلق دل سے ہوتا ہے, وہ دل کو مطلب ہمارے پسرا دیتا ہے, ہماری نیتیں خراب کر دیتا ہے. تو بتاؤ شیطان پہنچا ہوا ہے کہ نہیں پہنچا ہوا؟ بہت پہنچا ہوا ہے نا, تو بہت بڑا پہنچا ہوا ہے. تو سٹے کا نمبر جس کے نکل آئے نا وہ تو تھوڑا تھوڑا پہنچا ہے, پہنچنا شروع کیا اس نے, شیطان کے قدموں کی دھول تک بھی نہیں پہنچا ہوئے. شیطان اتنا کارنامے کرتا ہے. تو پہنچا ہوا اس کو نہیں بولتے میرے بھائی, یوں تو مطلب یہ کہ وہ بہت سارے جو عامل ہوتے ہیں وہ بھی مطلب یعنی کہ اس طرح کی باتیں بتاتے ہیں, داڑھی منڈے ہوتے ہیں, بے نمازی ہوتے ہیں, دو دو ٹکڑے گالیاں بکتے ہوتے ہیں, بلکہ کفار بھی ہوتے ہیں وہ بھی اس طرح کی باتیں بتا دیتے ہیں بعض اوقات. تو یہ استدراج ہوتے ہیں, اور یہ ہے کہ جو محالے عادی یعنی کہ عام طور پہ جو بات نہ ہوتی ہو ایسی بات نبی سے صادر ہو تو اس کو بولیں گے, نبوت کے اظہار سے پہلے صادر ہوئی تو اس کو بولیں گے ارحاس, یہ شرعی اصطلاح ہے, ارحاس بولیں گے. اور جو بات بعد از اظہار نبوت صادر ہوئی تو اس کو بولیں گے معجزہ, اور جو بات صحابی یا ولی سے صادر ہوئی اس طرح کی تو اس کو بولیں گے کرامت, اور جو بات مومن سے صادر ہوئی, کہ ولی اور مومن میں فرق ہے نا, ولی مومن تو ہے, ہر ولی کے لیے مومن ہونا شرط ہے لیکن مومن کے لیے ولی ہونا شرط نہیں ہے. تو مومن سے جو بات صادر ہوئی اس کو بولتے ہیں معونت. اب ہمارے یہاں کیا کوئی عام اسلام بھائی سے بھی کوئی ایسی بات صادر ہو جاتی ہے نا اس طرح کی تو ڈال کر کے بولتے ہیں کہ یہ رو کرامت, یہ کرامت نہیں کہیں گے اس کو, معونت. اب معونت زبان پہ چڑھے گا نہیں, اگر آپ نے رٹ بھی لیا تو دوسرے کے سامنے بولیں گے تو وہ معونت سمجھے گا اس کو, وہ سب پلے نہیں پڑے گا, یہ بھی مسئلہ ہے. کرامت عام ہے, بلکہ عوام وہ معجزہ بولتے ہیں ہر بات کو, صاحب معجزہ ہو گیا, وہ میرا تو ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے رہ گیا, وہ بریک لگ گیا بر وقت, ورنہ تو وہ بندہ میرا سامنے تھا آڑے اور کچل جاتا, ہو بس معجزہ ہو گیا. یہ عام لوگ اس طرح بولتے ہیں. تو یہ معجزہ کے لفظ کا استعمال یہاں درست نہیں ہے, وہ نبی سے صادر ہوتا ہے, وہ صرف نبی سے صادر ہوتا ہے, غیر نبی سے نہیں. اچھا تو ہم مومن تک آئے نا کہ مومن سے جو صادر ہوئی ایسی بات وہ معاونت, اور جو اس طرح کی بات یعنی محال عادی کہ جو عام طور پہ جو ایسی باتیں نہیں ہوتی اس کو اگر کوئی فاسق سے صادر ہوئی یا کافر سے صادر ہوئی یا فاسق سے تو اس کو کہیں گے استدراج. یہ اصطلاح ہے, کوڈ ہے شرعی, یعنی کہ اسلامی کتابوں میں لکھا ہوتا, باہر چیک میں سب باتیں لکھی ہوئی ہیں. تو اس لیے مطلب اگر کسی ایسے چرسی بنگڑی نے بالفر ستے کے نمبر بتایا اور نکل بھی آیا وہ نمبر درست ثابت ہو گیا تو یہ کرامت نہیں کہیں گے, پہنچا ہوا نہیں کہیں گے, یہ مطلب استدراج کہلائے گا. بات بھلے ایسی ہی ہو, ایک ہی ہو. اب مثال کے طور پر یہ پنکھا ابھی کھڑا ہوا, ٹھیک ہے نا, یہ چل نہیں رہا. اب اس پنکھے کو اس کا طریقہ یہ کہ اس کے سوئچ کو آن کرنا ہوگا تو یہ پنکھا جو ہے یہ چلے گا, ورنہ نہیں چلے گا. اب اس پنکھے کو بالفرض کوئی کہ نبی اگر قبل نبوت ہاتھ کے اشارے سے جاری کر دیں یہ ایک دم چل پڑے تو یہ کہلائے گا ارحاس, بعد از نبوت تو کہلائے گا معجزہ. لیکن اب کوئی نبی آئے گا نہیں, یہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں. اسی طرح اگر کوئی ولی اس کو اشارے سے چلا دے تو یہ کہلائے گی کرامت, مومن چلا دے تو یہ کہلائے گا معونت, اور اگر کوئی کافر اس کو اشارہ کرے اور یہ گھومنا شروع کر دے, زور زور سے ہوا پھینکنا شروع کر دے تو حالانکہ ولی نے کیا وہی بظاہر کافر نہیں کیا نا, لیکن یہ کہلائے گا استدراج, کرامت نہیں کہلائے گا یہ. تو یہ فرق اگر آپ سمجھ لیں گے نا تو انشاءاللہ آپ کو بہت آسانی ہو جائے گی. تو اس طرح کے فاسق و فاجر ہی ہوتے ہیں, ان سے متاثر نہیں ہوتے. میں ایک بار بہت پہلے دعوت اسلامی کے بہت پہلے کی بات ہے, شاید 40 سال پرانی بات ہوگی, 40 سے بھی ہو سکتا زیادہ ہی ہو گیا ہو, تو کسی عامل کے پاس کوئی اسلام بھائی لے گئے مجھے, تو وہ کوئی کوارٹر ٹائپ کہتے تین اٹی کا علاقہ تھا, پتہ نہیں کون سا تھا, تو کوارٹر ٹائپ کا علاقہ تھا, کوارٹر تھا, اس میں سے وہ عامل نکلا, اس کی لمبی لمبی زلفے چوٹیاں, عورتوں کی جو چوٹیاں ہوتی ہیں اس طرح کی چوٹیاں تھی, بنیان اس نے پہنا تھا, اور اس کی ایک لٹ جو تھی نا وہ دل پہ تھی, دل کی جگہ پر تھی اور وہ لٹ پھڑک رہی تھی, اس کا دل جاری تھا ان مانوں کا, وہ دل اس کا وہ ہل رہا تھا ظاہری طور پر نظر آ رہی تھی اور وہ پھڑک رہی تھی. اب آپ کیا بولو گے, اوہ اتنا بڑا پہنچا ہوا ہے تو پر تو دل جاری ہے, آپ بولو گے پہنچا ہوا ہے, جہاں تک پہنچا ہوا اس کی مرضی ہے. میں نے تو چونکہ باہر شریعت وغیرہ کا فیضان تھا, اعلیٰ حضرت کا دامن ہاتھ میں تھا الحمدللہ, تو میں تو نہیں متاثر نہیں ہوا, صحیح بولتا میں نہیں متاثر ہوں, بظاہر داڑھی بھی اس کی پوری تھی لیکن یہ میں سمجھ گیا کہ یہ جو اتنی بڑی بڑی زلفیں, یہ باہر شریعت میں ناجائز لکھا ہے, فتح رضی اللہ عنہ میں حرام لکھا ہے, تو یہ بڑی بڑی, کیونکہ وہ زلفیں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیشہ جو رکھی نا, تو وہ اس طرح کے جیسے آدھے کان تک ثابت ہے, پورے کان تک زیادہ عرصہ رکھی, زیادہ تر پورے کان تک, اور اگر بڑھ گئی کبھی تو جیسے گردن شریف تک, تو کندھوں کو چھو جائیں اتنی, کندھوں سے نیچے مبارک کندھوں سے کبھی بھی میرے آقا نے زندگی بھر میں زلفیں نہیں رکھی. تو یہ کندھوں سے نیچے رکھنا جو نا یہ عورتوں کی مشابہت ہے, عورتوں کی نقل ہے, تو عورتوں کی نقالی کی وجہ سے یہ حرام ہے. تو میں سمجھ گیا کہ تو حرام فعل میں مبتلا یہ شخص. اچھا پھر بنیان چست پہن کر نکلنا, تو اس میں اور وہ جو وہ لچے شودے ٹائپ کے نہیں ہوتے لوفر ٹائپ کے لوگ, وہ مطلب کی چین پہنتے ہیں سونے کی اور اسی طرح کا ٹائٹ بنیان اور یہ اوپر رکھتے ہیں اس کو چین کو, اور باڈی بلڈنگ تھوڑی بہت کی ہوتی ہے انہوں نے, تو ان کی باڈیاں مچھلیاں گوشت کی یہ تھوڑا نمایاں کر کے چشمہ کا یہ اپنے طور پہ تو بہت اچھے لگتے ہیں, خوبصورت لگتے ہیں. اپنا روپ پڑتا, روپ کیا پڑتا ہے میں آپ کو بتاؤں کہ وہ ایک کباڑی سے, کسی نے کراٹے بلیک بیلٹ تھا اس نے مجھے بتا دیا کہ وہ ایک کباڑی سے کچھ تلخ کلامی ہو گئی ریڈیز والے نے کسی کی جو کراٹے کا مطلب ماہر تھا, تو اس نے کباڑی کو روپ جھاڑا گیا ہے بلیک بیلٹ, اب کباڑی کیا بتا کہ بلیک بیلٹ اور گرین بیلٹ کیا ہوتا ہے, اس نے لوہے کا سریا اٹھا سر پہ کس کے رکھ کے دیا تو بلیک بیلٹ ہوتا ہو سمجھے زمین پہ پڑا, تو شیر کا سوا درد ہوتا ہے آپ کو. تو یہ اس طرح جو باڈی بلڈنگ اور یہ دکھاتے ہیں نا, اب یہ دور چلا گیا, اب تو ایک گولی چلتی ہے نا تو کھوپڑی کے ہاتھ پار ہو جاتی, پتہ بھی نہیں چلتا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو یہ کیا, یہ تکبر کے انداز ہیں, اس طرح کے لوگوں پر یعنی کمزوروں کو حقیر جاننا, غریبوں کو حقیر جاننا, اگر کوئی ایسا کرتا ہے اپنے کو اس سے بڑھیا جانے, تو یہ تکبر ہے. اور جس کے دل میں رائے برابر تکبر ہوا وہ جنت میں نہیں جائے گا. وہ کون سی آیت ہے حافظ صاحب پڑھو نا یار. انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا, زمین پر اکڑ کے نہ چل, نہ تو تو زمین کو چیر دے گا اور نہ ہی پہاڑ کے برابر پہنچ جائے گا. دیکھا آپ نے, اکڑ کے چلنے والے تو بہت ٹھوکا لگتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کا پاک کلام تیرے بارے میں کیا کہہ رہا ہے کہ نہ تو زمین کو پھاڑ سکے گا اکڑ کر چل کر, نہ پہاڑوں کی طرح تو بلند ہو جائے گا, تو کہیں کا بھی نہیں رہے گا. تو جس کے دل میں رائے برابر بھی تکبر ہوا تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا, حدیثوں میں یہ مضامین موجود ہیں. تو توبہ کر لیں, اگر باڈی بلڈنگ کی ہے ٹھیک, اب کر دی, میں یہ نہیں کہتا باڈی بلڈر بننا کو گناہ ہے, نعوذ باللہ, میں فی نفسی باڈی بلڈنگ کو گناہ نہیں بول رہا, لیکن فی زمانہ جو باڈی بلڈنگ کرتے ہیں یا اس طرح کی ورزشیں کرتے ہیں نا, جس جگہ پہ یہ کرتے ہیں نا, وہ جگہیں گناہوں سے ان کا خالی ہونا بہت بعید بات ہے. چڈیاں پہن کے کرتے ہیں عام طور پہ یہ اس طرح کے وہاں ورزش کے جو کلب ہوتے ہیں نا, تو اس طرح چڈی پہننا جس میں ران نظر آتی ہے یہ حرام ہے, یعنی دوسروں کے سامنے اپنی ران کھولنا حرام, دوسروں کی کھلی ہوئی ران پر نظر ڈالنا حرام. تو اب یہ کہ وہاں آنکھوں کا کفل مدینہ کیسے لگائے گا, نیچے نظر کرے گا تو ران نظر آئے گی, اوپر نظر کرے گا تو ہو سکتا ہے کچھ اور نظر آئے, لیکن نیچے نظر رکھنا وہاں تو بہت بھاری پڑی. تو گھٹنا بھی کسی کے آگے کھولنا بلا اجازت شرعی یہ حرام ہے. تو ران پھر اس سے بڑا مسئلہ ہو جائے گا. پھر ہو سکتا ہے کہ آپ کی بات سن کر کوئی شاید یہ سوچے کہ میں جس ویٹ لفٹنگ کلب میں جاتا ہوں وہاں پر تو ٹروزر اور اس طرح کے پہنے جاتے ہیں, اب مطلب یہ شارٹس کا دور نہ آ رہا, ہم نے کوئی کبڈی کرنی ہے ہم لوگ مطلب کہ یہ چڈیاں اور آنے کھولی رکھیں گے, لیکن بابا وہ کلب بھی اول موسیقی سے فارغ نہیں ہوتے, موسیقی نہ ہو تو شاید ویٹ لفٹر کو ویٹ لفٹنگ کرنے میں مزہ نہیں آئے گا. موسی کی نہ ہو. پھر ایک دوسرے کو بابا دور دور سے وہی جو اپنے تکبر یا جو دکھاوا یا جس کا بھی ہم نام لیں, ایک دوسرے کو اپنے ہاتھ دکھانا, ایک دوسرے کو اپنے شولڈر دکھانا, ایک دوسرے کو اپنی رنگس دکھانا, یہ کرتا ہوں. اس میں بعض اوقات ویٹ لفٹنگ کلب میں ایک دوسرے کو دیکھا دیکھی میں تکبر کی وجہ سے پھر اس کا حسد پیدا ہوتا ہے, وہاں حسد بھی آ جاتی ہے, تکبر آ جاتا ہے. بڑے بڑے وہاں دو دو تین تین لڑکوں کے گروپ بنے ہوئے ہوتے ہیں جو ویٹ لفٹنگ کرنے کے لیے آتے ہیں, ان کی آپس میں دشمنیاں ہو جاتی ہیں, اب باہر وہ آپس میں لڑتے ہیں. یہ اتنی برائیوں کو گویا کہ یہ چیزیں پیدا کر رہی ہوتی ہیں. اگرچہ آپ نے بہت ہی مناسب بات فرمائی کہ ویٹ لفٹنگ یا باڈی بلڈنگ فی نفسی ہی اس کے اوپر کوئی حکم تو نہیں بھی یقیناً فرما رہے, لیکن اس کے ساتھ اس وقت جو چیز خرابیاں لوگ لے کر چل رہے ہیں, اور ویٹ لفٹنگ کرنے والا پہلے اپنی نیت پر بھی بابا غور کرے نا کہ آخر اس کی ویٹ لفٹنگ کرنے کی وہ کون کون سی اچھی اچھی نیت ہیں جس کی وجہ سے وہ ویٹ لفٹنگ کرے. جب دوڑو دو لڑائی ہوتی تھی نا اس وقت ضرورت تھی اس کی, جب تلوار اور تیر کے دور تھا نا اس وقت واقعی ضرورت تھی ان کی. اور مولا مشکل کشا کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ بہترین پہلوان تھے, وہ مخلص پہلوان تھے. کیسے پہلوان تھے سنا ہوگا آپ نے واقعہ, وہ مشہور اخلاص کا واقعہ آپ کا کہ ایک بار ایک جنگ میں کسی پہلوان کو آپ پٹک کر اس کے سینے پر چڑھ گئے, سوار ہو گئے, اور اس کو چاہتے تھے کہ اس کا ذبح کر دے خنجر سے, کہ اس نے منہ پر تھوک دیا مولا مشکل کشا کے. مولا مشکل کشا فوراً اتر گئے, اس کو قتل کر نہیں کیا, چھوڑ وہ کھڑا ہو گیا, اور اس کو سمجھ میں نہیں آیا. بولا حیرت سے اس نے کہا کہ میں تو سمجھا کہ آپ مجھے بے دردی سے آپ قتل کریں گے کہ میں نے آپ کی توہین کی, مگر آپ ہٹ گئے. تو فرمایا کہ جس وقت میں تجھے ذبح کرنے لگا تھا نا تو اس وقت میں اللہ کے لیے یہ کام کر رہا تھا کہ تو خدا کا دشمن ہے, میں تجھے نہیں چھوڑوں گا, جنگ میں تو میرے سامنے آیا. اور جب تو نے تھوکا تو مجھے غصہ آیا اور میرے نفس نے بولا اب مت چھوڑیو اس کو. تو میں نے بولا کہ میں تو خدا کا شیر ہوں, اپنے نفس کا شیر تھوڑا ہی ہوں, تیری مانوں گا, اس لیے میں اپنے نفس کی وجہ سے مٹ گیا کہ کہیں یہ قتل ایسا نہ ہو کہ میں مطلب یہ نہ کہ اللہ کے لیے قتل کرنے سے رہ جاؤں گا تو مجھے ثواب کیا ملے گا. فیضان مشکل خوش رہے گا, فیضان مشکل خوش رہے گا, فیضان مشکل خوش جاری رہے گا, غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ, نقیبت کریں گے نقیبت سنیں گے انشاءاللہ, نقیبت کریں گے نقیبت سنیں گے انشاءاللہ, نقیبت کریں گے نقیبت سنیں گے انشاءاللہ, کفل مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ عز و جل, کفل مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ عز و جل, کفل مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ عز و جل. آقا کی آمد مرحبا, دلدار کی آمد مرحبا, حضور کی آمد مرحبا, پرنور کی آمد مرحبا, آقا عطار کی آمد مرحبا, بولو مرحبا. نور آ گیا نور آ گیا, محبتوں کے چور چغل خور چغل خور, محبتوں کے چور چغل خور چغل خور, محبتوں کے چور چغل خور چغل خور. نور آ گیا نور آ گیا نور آ گیا

پسیدہ نور کا نورا گیا نورا گیا نورا گیا نورا گیا نورا گیا نورا گیا نورا گیا نورا گیا نورا گیا آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا یہی تو سونے وہ جگانے آئے ہیں یہی تو سونے وہ جگانے آئے ہیں شاگے والا آمد آمد ہے بولو مرحبا مرحبا مرحبا مدنی مرحبا کون سے شاگے والا آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا کیا اپنے ملک کا مالک انہی کے قبضے میں رب کے خزانے آئے ہیں جو چاہیں گے جسے چاہیں گے اسے دیں گے جو چاہیں گے جسے چاہیں گے اسے دیں گے شاگے والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا یا مصطفیٰ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد یہ بولو مرحبا بولو لفظ ہے یہ کلام میں نہیں زائد ہے تو اس میں ثواب کمانے کی ایک صورت سمجھ میں آتی ہے کہ نیت اگر ناتخوان یہ کرے تو بولو اگر یہ نیت کرے کہ میں نیکی کی دعوت دے رہا ہوں بولو مرحبا بولو یہ نیت ہوگی تو ان کو بولو کرنے کا ثواب ملے گا امید ہے ناتخوان اسلام آباد بولو یہ نیت حاضر رکھتے ہوئے کہیں گے انشاءاللہ کوشش فرمائیں گے اور نعت پڑھنے کی بھی نیت ہو نعت سننے کی بھی نیت ہو خالی مزہ آتا ہے تو مزہ ہو سکتا آوے نہ آوے لیکن ثواب ثواب ذکر کیا رسول کیا نیت ہو ذکر رسول کروں گا میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نعت شریف پڑھوں گا تو یہ سننے والے کے اللہ کی رضا کے لیے سنوں گا کم از کم اتنی نیت تو کر ہی دے عند ذکر صالحین تنزیل الرحمہ نے کہ جہاں نیک مندوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمت کا نزول ہوتا ہے یہ روایت ہے سرکار کا ارشاد منقول نہیں ہے یہ روایت ہے یہ حلیت الاولیاء میں غالباً ہے سفیان بن عیینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے بہت بڑے تابعی تھے ہے نا بہت بڑے تابعی تھے ان کا یہ ارشاد ہے انہوں نے یعنی کہ ایک امکان ذہن بنتا ہے کہ ہو سکتا ہے کسی صحابی سے سنا ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیکن وہ خیر اپنی طرف سے ہم کچھ بھی نہیں کہیں گے بہرحال یہ چونکہ تابعی تھے بہت بڑے اللہ کے نیک بندے اور بہت بڑے ولی ہم ان کو کہیں گے وہ بات نیت کی چلی تو وہ عند ذکر صالحین تنزیل الرحمہ نے کہ جہاں نیک مندوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمت کا نزول ہوتا ہے تو یہ حضرت سیدنا سفیان عیینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے ایک سفیان ثوری زیادہ مشہور ہیں یہ اور ہیں سفیان بن عیینہ اور وہ سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے یہ بھی تابعی سفیان ثوری بھی تو ایک نام کے کئی ہوتے ہیں تو ان کی پہچان سوری ہے, اور ان کے وہ سوری نام کی وجہ تسمیہ بھی بڑی عجیب ہے, وہ سور سا سے سور کے معنی بیل, بیل سے نسبت کی وجہ سے ان کو وہ. اس کا بہرحال تذکرۃ الاولیاء میں کچھ اس طرح کا واقعہ لکھا ہے کہ ایک بار مسجد میں داخل ہوتے ہوئے الٹا پیر داخل کرنے لگ گئے تو آپ کو آواز آئی کہ سوری یہ کیا کر رہے ہو, لیکن تم سنت چھوڑ رہے ہو, تو فوراً آپ سنبھل گئے. تو اس وقت سے آپ کا نام سوری پڑ گیا, سوری مانے بیل والا. تو یہ مطلب بڑوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں. دیکھو نا مطلب ویسے عام طور پہ اگر کسی کو کوئی لقب دے دے جس کے معنی اچھے نہ بنتے ہو تو وہ ناراض ہوگا, لیکن جب کوئی بزرگ کسی کو اچھا لقب دے دے تو وہ اس کا مطلب ہے کہ وہ نام پڑ جاتا ہوگا. جیسے اب آپ کسی کو کہہ دے اونٹ, تو اگر غریبان میں آپ نہیں ڈالے گا تو کم از کم منہ تو پھلا لے گا, برا تو لگے گا, دل جلے گا اس کا. اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک صحابی کو کہا تھا نا, تم تو جمل کی طرح ہو, وہ یا سفینہ ہو, سفینہ ہو جمیل, جمل کا بھی ہے کوئی ایسی روایت کہ اس طرح کے القاب. ابو ہریرہ بلیوں والا, ہم کسی کو بلیوں والا کہیں تو بولے کہ تو ہوگا بلی والا, تو کتوں والا ہوگا, میں بلیوں والا تھوڑی ہوں, میں تو کپڑے کا بیپاری ہوں, برا لگے گا. سرکار نے ابو ہریرہ جب بول دیا ان کو ارشاد فرما دیا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, تو قوم نام ہی بھول گئی, ان کا نام ہی نہیں پتا. ہاں ہاں محدثین تک اس میں اب مطلب ہے کہ اس معاملے میں طے نہیں کر پائے گا ان کا نام کیا تھا. بالا کبھی کو لیے کہ ان کا نام عبد الرحمان تھا, یہ کبھی کو لے اختلاف ہے نام میں بھی ایسا مشہور ہو گیا. اسی طرح میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت مولا مشکل کشا کو ایک موقع پر وہ روایت لکھی ہوئی اپنے سگے مدینہ نامی رسالہ جو مکتبۃ المدینہ کا, اس میں اس طرح کی کئی روایتیں, سگے مدینہ بولنا کیسا اس میں. تو مولا مشکل کشا کو ابو تراب فرما دیا کہ قم ابا تراب, قم لفظ ہے یا کوئی اور ہے بہرحال, کہ اے مٹی والے اٹھو. تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو یہ لقب اتنا پسند آیا, اتنا پسند آیا کہ آپ اس سے بہت خوش ہوتے تھے. اور آج اگر ہم کسی کو کہہ دیں تراب, ابو تراب مانا نہیں, چلو کوئی مٹی میں نے ان کی پشتے اتار وغیرہ پر مٹی لگ گئی تھی, زمین پر تشریف فرماتے لیٹے ہوئے تھے, تو اس وجہ سے آپ نے پیار سے ارشاد فرمایا. تو اگر ہم کسی کو کہہ دیں کہ وہ مٹی میں لتڑے ہوئے, تو وہ شاید پاور فل ہوگا تو خون سے لتڑ دے گا اپنے کو, اتنا غصہ آئے گا اس کو. لیکن سرکار نے اس کو ابو تراب, تو ان کے لیے تو فخر اور اعزاز کی بات بن گئی. مولا مشکل کشا کے لیے سب سے زیادہ آپ کو اپنا لقب یہی پسند, ابو تراب, کہ بارگاہ رسالت سے عنایت ہوا تھا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو بہرحال یہ سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں ثوری مشہور ہو گئے, آپ کی پہچان بن گئی, آپ کا فخر بن گیا, آپ کا اعزاز بن گیا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہم پر رحمت نازل فرمائے, ان پر بھی رحمت ہو, ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو, وہ بے حساب مغفرت ہو. تو وہ کہا گھومتے گھومتے ہم مطلب کتنے بزرگوں کی بارگاہ میں دستک دے کر آ رہے. الحمدللہ یہ مزہ ہے دعوت اسلامی میں اپنے کو, کہ ہم لوگ فیضان اولیاء کے نعرے لگانے والے ہیں, کبھی فیضان غوث آدم, تو کبھی فیضان مشکل کشا, تو کبھی فیضان رضا, تو یوں فیضان اولیاء. تو یوں ولیوں کی بارگاہ میں الحمدللہ حاضریوں کا موقع ملتا رہتا ہے. تو وہ تھوڑی آگے بڑھ گئی تھی بات, یہ تھی عند ذکر صالحین تنزیل الرحمہ, نے کہ جہاں نیک مندوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمت کا نزول ہوتا ہے. تو جب نیک بندوں کے ذکر پر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے تو اولیاء کرام, تو یوں دیکھا جائے تو صالح میں ہر مومن صالح ہوتا ہے, ہر ولی کا صالح ہونا تو ظاہر شرط ہے کہ وہ تو صالح ہوتا ہے, لیکن ہر صالح کا ولی ہونا ضروری نہیں ہے, کیونکہ صالح جو ہے وہ غیر عالم بھی ہو سکتا ہے. نیک مومن جو ہے وہ صالح بھی ہوتا ہے, اور ہر نبی بھی صالح ہوتا ہے. اور یوں تو ایک نبی صالح علیہ السلام تو مشہور ہیں, سیدنا صالح علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام. تو بہرحال جہاں نیک مندوں کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں رحمت نازل ہوتی ہے. تو جہاں نیک بندے موجود ہوں وہاں کتنی رحمت نازل ہو. اچھا پھر ولیوں کے تذکرے پر کتنی رحمتیں نازل ہوں گی, تو پھر نبیوں کے تذکرے پر کتنی رحمت نازل ہوگی, اور نبیوں کے سردار کے تذکرے پر یعنی نعت شریف پڑھتے سنتے کتنی رحمتیں نازل ہوگی, اس کا اندازہ کون. خلق سے اولیاء اس میں اب ایک اور رخ اس کا عرض کر دوں. اس روایت کے تحت حجت الاسلام حضرت امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے ایک بڑا پیارا مدنی پھول عنایت فرمایا کہ جس طرح مطلب نیک بندوں کے ذکر پر رحمت نازل ہوتی ہے, اسی طرح غافلین کے تذکرے پر لعنت اترتی ہے. تو جب غافلین کے تذکرے پر لعنت اترتی ہے تو جو غافلین کی صحبت اختیار کریں گے ان پر نہ جانے کیا ہوگا. اب ظاہر ہے کہ جتنے فاسقین ہوتے ہیں, بے نمازی ہوتے ہیں یا اور طرح طرح کے گناہوں میں, جو آپ سب سمجھتے ہیں کہ گناہ کس کو بولتے ہیں, بڑی بات نہیں ہے, موٹی یہ تو ہر ایک سمجھتا ہے, تو اس طرح کی بری صحبتوں میں بیٹھنے والوں پر کتنی تباہی اترتی ہوگی. اللہ علمان و لکھ. اور قرآن پاک نے ہم کو منع بھی فرمایا ہے بری صحبت سے, وہ صاف ارشاد فرمایا وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ, اگر شیطان تجھے بلا دے تو یاد آنے پر ظالموں میں مت بیٹھ. اس آیت کے تحت تین قسمیں لکھی ہیں ظالمین کی, اس آیت کے تحت کہ ان کی صحبت کی ممانعت کی گئی, کافر, بد مذہب اور فاسق. کافر کا درجہ سب سے اس معاملے میں بلند ہے برائی کے تعلق سے, پھر اس سے تھوڑا کم بد مذہب کا ہے, جبکہ اس کی بد مذہبی حد کفر تک نہ پہنچی ہو. اگر حد کفر تک اس کی بد مذہبی پہنچ گئی تو وہ تو مرتد ہوا, اور مرتد جو اس کا درجہ کافر سے بھی بڑا ہے ان مانوں کا برائی کے تعلق سے, کہ وہ زیادہ مطلب برا ہے کافر سے بھی, تو وہ مرتد اس میں آ گیا کافر کی وہ ایک نوع ہے, یہ قسم ہے سمجھ لو, یہاں سمجھنے کے لیے عرض کر رہا ہوں. ورنہ مرتد جو ہے وہ کافر سے بڑا ہوتا ہے برائی میں, کیونکہ وہ اسلام ایک بار قبول کر کے پھر وہ اس پر پھر گیا ہوتا ہے, جو منحرف ہو جاتا ہے اسلام سے, اسلام ایک بار قبول کر لیا اور منحرف ہو گیا پھر گیا, انہیں کلمہ کفر بقا یا کوئی ایسا فعل کفر صریح کیا جس سے اس کا اسلام جاتا رہا, تو اب یہ مرتد ہوا جو کافر سے بھی زیادہ خطرناک, اس کی مطلب بہت کافر سے بھی زیادہ سخت عذاب اس کا. تو کافر, بد مذہب جس کی بد مذہبی حد کفر تک نہیں پہنچی, فاسق کا اس سے درجہ نیچے آئے گا. تو بہرحال ان تینوں اقسام میں کہ مرتد کافر میں آ گیا, جو کافر کی بدترین قسم ہی صحیح لیکن وہ آ گیا اس میں, تو کافر, بد مذہب اور فاسق کی صحبت سے ہمیں قرآن نے منع فرمایا جو ابھی آپ نے آیت سماعت فرمائی. تو اس لیے غافلین کے تذکرے پر جب لعنت اترتی ہے تو ان کی صحبت نہ جانے کیا رنگ لائے. تو اس لیے عاشقان رسول کی صحبت میں رہا کریں, اور عاشقان رسول کی صحبت پانے کا بہترین ذریعہ مدنی قافلے. دیکھو آپ, ہو سکتا ہے بعد ہوں گے کہ سال سے آ رہے ہوں گے اجتماع میں, دو سال سے آ رہے ہوں گے, آپ 72 گھنٹے یعنی 3 دن آپ مدنی قافلے میں سفر کر کے دیکھیں, اگر نہیں دیکھا تو آپ کو شاید یوں لگے گا کہ یار جو دل میں نرمی پیدا ہوئی, رقت پیدا ہوئی, جو جذبہ ملا, وہ یار ایک سال سے میں اجتماع میں آتا تھا اتنی بات نہیں تھی جتنی یار قافلے میں, کیا جادو کر دیا قافلے والوں نے, ایک دم مطلب دل نرم ہو گیا اور بس جذبہ پیدا ہو گیا کہ میں با عمل بنوں گا, قافلے والوں نے مجھے تہجد پڑھائی, مجھے اشراق چاش پڑھائی, مجھے یہ ملا, مجھے وہ سیکھنے کو ملا. تو وہ صحبت صحبت ہوتی ہے, عاشقان رسول کی صحبت جو ہے نا وہ صحبت رنگ لاتی ہے. تو اس لیے مدنی قافلے, چونکہ مدنی قافلے میں فائدہ زیادہ ہے, اجتماع میں فائدہ نہیں ہے, نہیں کہہ رہا بہت فائدہ ہے, لیکن اجتماع کے مقابلے میں مدنی قافلے میں فائدہ زیادہ ہے, علم دین سیکھنے کے تعلق سے عرض کر رہا ہوں. تو اس لیے آپ کو شیطان زیادہ سستی مدنی قافلے میں دلا گیا. اجتماع میں تو آ ہی جاتے ہیں, اب آنے والے آتے ہیں, بعض بیچارے عصر کی نماز سے آ جائیں گے, مغرب کی نماز سے آ جاتے ہیں, اور جو مطلب کچھ سیکھ لیتے ہیں شاید اس لیے یا پتا نہیں کیوں شروع میں جلدی آتے ہیں, پھر شیطان سست ڈال لیتا ہے, یا بہت سیکھ لیتے ہیں. اب مبلغ کا بیان ان کو ضرورت ہوتی ہی نہیں, سمجھتے کہ میرے کو سب آتا ہی ہے, تو یہ آخر میں آتے ہیں, شاید دوستوں سے ملنے آتے ہیں یا بستوں پہ گھومنے آتے ہیں, کیا کرتے ہیں تو لیٹ آتے ہیں. تو ایسا نہ کیا, بھلے آپ سیکھ گئے, آپ اب سکھانے والے بن جائیں, تو آپ آئیں گے آگے تو سیکھ, بھلے سیکھا ہوا وہ بول رہا ہے آپ کو تب بھی ثواب ملے گا. درود شریف پڑھنا آتا ہے نا آپ کو, آتا ہے نا, تو پڑھو صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ کو یہ سوچے کہ میں کیوں پڑھوں, میرے کو تو آتا ہے, تو ثواب سے محروم رہ جائے گا. تو جو آتا ہے اس کو بھی سیکھنے میں انشاءاللہ ثواب ملے گا. تو علم ایک ایسا مطلب یعنی کہ خزانہ ہے کہ اس کو جتنا خرچ کریں گے اپنے یہ گھٹتا نہیں بڑھتا چلا جاتا ہے. تو علم کو آپ جتنا اس کی تکرار کرتے رہیں گے, سنتے رہیں گے, سیکھتے رہیں گے, اتنا یہ پکا پکا اور پکے سے پکا ہوتا رہے گا. تو مرتے دم تک علم سیکھتے رہنا ہے. کون کون نیت کرتا مغنی قافلے کی؟ گیارہ بارہ تیرہ ربیع النور شریف کو مدنی قافلوں کی ایک تحریک ہے انشاءاللہ اپنی جمعہ ہفتہ اتوار, کہ جشن ولادت اپنے علاقوں میں نہیں منانا ہے, دوسرے علاقوں میں جا کر مرحبا کی دھویں مچانی ہے, ماشاءاللہ دیہاتوں میں جا کر مرحبا کے نعرے لگانے اپنے کو. تو اس کے لیے آپ کی مجھے ضرورت ہے, میرا ساتھ دیجئے اور مدنی قافلوں کے مسافر بنیے. بلکہ بابا اس وقت تو باہر سے کوئی کال بھی آئی ہوئی ہے, اگر انہیں بھی قافلے کی دعوت ہو جائے. ہاں وہ اپنے اپنے یہاں پر سب اس میں پوری دنیا کے لیے اعلان ہے کہ اپنے علاقے کے بجائے دوسرے علاقے میں جا کر جشن ولادت منائیے. بھائی کون ہے ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون پر؟ مدینہ. ابھی تو باری نہیں ہے بچاروں کی. آئیو لائن کر کے, وہ کوئی بیرون ملک سے آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں. ڈر تو نہیں گئے قافلے کا نام دوں گے, ڈرا نہیں کرو یار. بولو آپ تین دن کا بولتے ہو, چلو آپ نے بہت ہم کو کہنے کا سستا دیا, لیکن ہم انشاءاللہ 30 دن کے لیے سب. ابھی جو آئیں گے باہر سے دیکھتے ہیں نا کون, 92 دن کے لیے کریں گے, 12 ماہ کے لیے, 25 ماہ کے لیے, بلکہ انشاءاللہ وقف مدینہ یہ جان دی ہوئی اسی کی تھی, یہ جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا, راہ خدا میں جان بھی دے دیں تو کم. ایک جان کیا ہے, اگر ہو کروڑوں تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں. کر لو نیت سنتوں کی تربیت کے واسطے, کر لو نیت سنتوں کی تربیت کے واسطے, قافلوں میں ہم سفر کرتے کراتے جائیں گے. نبی قافلے کا اعلان کر دیا نا, کم سفر کرتے کراتے جائیں گے. تو میں نے کل بھی اپنے کو تحریک چلانی ہے قافلوں کی, میں نے کل ان ناطخوانوں کو جو بھی مل گئے مجھے تھے, میں نے کہا تم بھی سفر کرو یار, بھلے سارے ناطخوان چلے میں اکیلا نعت پڑھوں گا انشاءاللہ, جس کو آنا ہوا ہے. نہیں غلام کو تو حکم ہے کہ قافلے میں سفر کرے. وہ بارہ ماہ والے بھائی ٹیلی فون پر کون ہے, کال پر بھی ہے کوئی قافلے کی؟ مطلب ہے کہ مطلب میں اکیلا انشاءاللہ نعتیں پڑھوں گا جب تک ہمت رہے گی انشاءاللہ. اگر آپ لوگ سب قافلے میں سفر کرو گے تو درو دیوار سنیں گے انشاءاللہ. کال پر کون ہے؟ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون کہاں سے؟ عبدالنبی حمید ماشاء اللہ مرحبا. مفتی عبد الحمید, مفتی عبد النبی حمیدی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ آن لائن ہے. بیٹھے ہو جلدی, مفتی صاحب آ گئے. دیکھو آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں, کیا مدنی پھول ہمیں لٹاتے ہیں. ہمارے مبلغ مفتی ہیں. جوہانسبرگ. جوہانسبرگ سے حضور کیسے ہیں آپ؟ ساؤتھ افریقہ. الحمدللہ ماشاء اللہ باپا جان کی خدمت میں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ. الحمدللہ ربیع نور شریف مبارک ہو. خیر مبارک. آپ کو بھی مبارک. شوق سے ربیع نور شریف بڑھایا جا رہا ہے. یہاں اسلامی بھائیوں کو سو رسیقوں میں یقین بھی نہیں آتا کہ اس قدر شان و شوقت سے ربیع نور شریف بنایا جاتا ہے. الحمدللہ خاص کر دعوت اسلامی کے حلقوں میں الحمدللہ یہ سب سے بڑی بہار ہے ربیع چینل کی کہ ہر جگہ سے اطلاعیں آ رہی ہیں کہ جب سے الحمدللہ ربیع نور شریف شروع ہوا ہے جمع ہو جاتے ہیں اور الحمد للہ ماتا کی زیارت کرتے ہیں اور اپنے مذاکرہ سنتے ہیں اور جو مطلب روشنیاں کی جاتی ہیں اور جو دیگر معاملات ہیں ربیع نور شریف کے حوالے سے اس میں بڑے شوق سے اسلام آباد دیکھ رہے ہیں اور الحمد للہ اس سے عقائد و اعمال کی اصلاح بھی ہو رہی ہے. الحمد للہ قافلوں کی تحریک چل رہی ہے مفتی صاحب. ساؤتھ افریقہ سے کچھ قافلوں کی خوشخبریاں ملیں. یہاں تو اسلامی بھائی 12 ماہ کے لیے بھی تیار ہیں, وقف مدینہ بھی تیار ہیں, 30 دن 92 دن سبحان اللہ. 3 دن کے لیے, 3 دن کے لیے تو بہت سارے سینکڑوں ہزاروں ان شاء اللہ اور خاص کر ہم ماتا جان کی جو ترغیب ہے اس کے جو ہے اسلامی بھائی الحمد للہ تیار ہو رہے ہیں قافلوں کے لیے اور ان شاء اللہ شریف میں سب افراد میں قافلے سفر کریں گے ان شاء اللہ. آج کا اگر اجازت ہو تو میں انگلش میں نیو چینل کے ذریعے سے ساؤتھ افریقہ کے جو لوکل اسلامی بھائی ہیں ان کو میسج دینا چاہتا ہوں. جی جی حضور. ارشاد ارشاد ویلکم. الحمد للہ اسلام اسلام فرام ساؤتھ افریقہ انگلش. الحمد للہ آج کا ابھی آپ اس میں کہ مذاکرہ ابھی ہم سن سکتا ہوں درخواست ہم کچھ ہی الحمد للہ ابھی آپ اس میں سیلیبریشن آپ ملا نبی صلی اللہ علیہ وسلم الحمد للہ نبی چینل ہیز براٹ سب بیوٹیفل ایٹموسفیئر انوائرمنٹ ان آور ہاؤسز ان آور ہومز اینڈ وی آر لرننگ سو مچ اباؤٹ آور بینگ آور بلیف آر اسٹرینتھنڈ آور عقائد آور اعمال آور ایکٹیویٹیز الحمد للہ ایوری تھنگ از بینگ امپروڈ تھرو نبی چینل وی نیڈ ٹو سپورٹ دعوت اسلامی وی نیڈ ٹو پارٹیسپیٹ ان دا ورک آف دعوت اسلامی دعوت اسلامی از دا سولوشن ٹو آور پرابلم ان دس ماڈرن ایج پیپل آر فار اوے فرام دا سنت آف دا بیلوڈ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. دعوت اسلامی از ٹرائنگ ویری ہارڈ ٹو بریننگ مسلم کمیونٹی سو دے کین پریکٹس دا بیوٹیفل. لگتا ہے کہ لائن شاید ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے. ہمارے ساؤتھ افریقہ سے جانس بخش اس وقت مفتی عبدالنبی حمیدی صاحب, یہ الحمدللہ ہمارے وہاں کابینہ کے رکن بھی ہیں, مبلک بھی ہیں اس وقت, کیونکہ وہاں کی ایک بہت بڑی پاپولیشن ہے جو کہ اردو نہیں سمجھتی, انگریزی سمجھتی ہے. اس کے علاوہ یو کے کے اندر, امریکہ کے اندر, دنیا کے بیشتر ایسے کئی ممالک ہیں جن میں اردو اگر سمجھی بھی جاتی تو بعض اوقات اتنی واضح نہیں سمجھی جاتی. تو یہ کوشش کر رہے تھے کہ انگریزی زبان میں جو انگریزی سمجھتے ہیں ان تک دعوت اسلامی اور مدنی چینل کا پیغام پہنچانے کی یہ کوشش کر رہے تھے. اور دعوت اسلامی کس طرح اس وقت معاشرے کے اندر اصلاح کا ذریعہ بن رہی ہے، مدنی چینل کس طرح معاشرے میں اصلاح کا ذریعہ بنتا جا رہا ہے مدنی چینل کے دیکھنے والوں کو یہ پتہ چلتا ہے۔ ایسی ایسی میلز آتی ہیں کہ بڑی بڑی عمر کے افراد میل کرتے ہیں کہ مدنی چینل دینے کے بعد ایسا لگتا ہے جیسے کہ ہم لوگ کسی پرائمری اسکول میں بھی ابھی تک نہیں پڑھے۔ اتنی بنیادی باتیں مدنی چینل کے ذریعے سیکھنے کا موقع مل رہا ہے، اور جو واقعتاً ذکر و اذکار میں اپنا وقت گزارنے کا ذہن رکھتے ہیں۔ یہ میلز جو آئی ہیں میں ان کا خلاصہ آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ ذکر و اذکار کے ذریعے وقت گزارنے کا جو ذہن رکھتے ہیں انہوں نے بھی اس طرح کی میل لکھی کہ اب ہم مدنی چینل دیکھتے ہیں کہ ہمارا وقت ذکر و اذکار میں گزر رہا ہوتا ہے۔ بلکہ ایک میل میں نے ایسی بھی پڑھی کہ انہوں نے کہا کہ مطلب ان کے یہاں کوئی واقعہ ہو گیا تھا، بچے کا انتقال ہو گیا تھا، تو کہا کہ ہم نے کوئی ٹی وی نہیں دیکھتے تھے، لیکن اتفاق ہوا کہ ہفتے بھر سے ہم نے مدنی چینل کو ہمیں پتا چلا، ہم نے مدنی چینل دیکھنا شروع کیا۔ ٹی وی دیکھنے کو گویا کہ یوں سمجھو کہ ان کا ذہن ختم ہو گیا تھا، لیکن جب مدنی چینل دیکھا تو ان کا کہنا ہے جو میل میں نے پڑھی کہ صرف اور صرف اب ہم صرف مدنی چینل دیکھتے ہیں کہ اس سے ہم کہتے ہیں قلب کو سکون نصیب ہو رہا ہے، کیونکہ الحمدللہ دا اونلی چینل مدنی چینل جو کہ اسلامک چینل ہے، 100% اسلامک چینل ہے مدنی چینل، کیونکہ یہ الحمدللہ عین شریعت کے مطابق چلانے کی ہماری کوشش اس میں جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ مدنی چینل کو شاد و آباد رکھے، مدنی چینل کو سلامت رکھے۔ انشاءاللہ جو ہی ہماری مطلب کہ بیرون ملک سے کال کنیکٹ ہوگی ہم آپ کو ان کے جذبات ان کے تاثرات بھی انشاءاللہ تعالیٰ آج کے اس مدنی مذاکرے میں ہم نے شامل کیے ہوئے ہیں۔ اور بھی دنیا کے کئی ممالک سے اسلامی بھائی کانٹیکٹ کرنے میں ہمارے ساتھ اس وقت شامل ہیں، جی جو ان کے کانٹیکٹ ہوں گے آگے لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مسفرہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کون اور کہاں سے؟ صلاح تاری یو کے سے عرض کر رہا ہوں۔ کون؟ محمد صلاح تاری یو کے سے۔ صلاح بھائی یو کے سے؟ جی جی ماشاء اللہ۔ سب صحت کیسی ہے آپ کی صلاح بھائی؟ الحمدللہ علی کل حال، آپ کی دعائیں۔ ماشاء اللہ مدنی چینل دیکھ رہے ہیں آپ، بابا کی زیارت بھی کر رہے ہوں گے؟ جی الحمدللہ ابھی مدنی چینل بھی دیکھ رہا ہوں، اپنے بابا جان کی زیارت بھی کر رہا ہوں، نگرانی شورا کی زیارت کر رہا ہوں الحمدللہ۔ زیارت ایک ہی کی ہے بھائی یہاں؟ جی بابا جان کی خدمت میں ربیع الاول شریف کی مبارک۔ صلاح بھائی یہ بتائیے کہ اس یو کے کے اندر الحمدللہ مدنی چینل دیکھا جا رہا ہے؟ جی حضور ماشاء اللہ۔ کیا لوگوں کے تاثرات ہیں، کیا لوگوں کے جذبات ہیں، کچھ تبدیلی بھی آپ محسوس کر رہے ہیں؟ مثال کے طور پر مدنی چینل دیکھ کر آپ کے یو کے کے جو لوگ ہیں وہ نمازی بن رہے ہوں، یا مطلب آپ نے دیکھا ہوگا سنتوں کے قریب آ رہے ہوں، ان کے اندر ان کی مطلب اخلاقی طور پر تبدیلی، پریکٹیکلی تبدیلی مدنی چینل دیکھ کر آ رہی ہے، کوئی ایسی چیز آپ محسوس کر رہے ہیں صلاح بھائی؟ جی سر الحمدللہ جب سے مدنی چینل یو کے میں ہے الحمدللہ گھر گھر میں مدنی بہاریں اب سننے کو مل رہی ہیں، اور سب سے بڑی یہ بات ہے کہ ہم دیکھتے ہیں جو بندہ پہلے نمازی نہیں تھا وہ بھی مسجد میں آ رہا ہے، ہم اپنی مسجد جو لوکل ہے اس میں بھی دیکھ رہا ہوں، جو بابے ہماری مخالفت کرتے تھے میں نے دیکھا الحمدللہ انہوں نے بھی امام شریف بھی سجا لیا، امام شریف پہ سفید چادر بھی الحمدللہ وہ اپنے رکھ لیے، اور امیر علیہ سنت کی وہ زیارت کر کے کہتے ہیں کہ اب ہمیں دعوت اسلامی کی سمجھ آئی، اور آپ کے جو پیر صاحب کی زیارت کر کے میں پتا چلا کہ دعوت اسلامی واقعی دینی تنظیم ہے اور واقعی یہ دین کا کام کر رہی ہے الحمدللہ۔ آپ کے ہفتہ وار اجتماع میں اضافہ ہو رہا ہے؟ ہمارے ہفتہ وار اجتماع میں الحمدللہ ہمارے جو دعا کے وقت اور دعا سے پہلے جب بیان شروع ہو جاتا ہے حال ہمارے دونوں فل ہو جاتے ہیں، اور دعا کے وقت ہمارے سیڑھیوں تک اسلامی بھائی ہوتے ہیں الحمدللہ، مدنی چینل کی وجہ سے بہت زیادہ اجتماع میں اضافہ ہوا الحمدللہ، اسلامی بھائیوں میں بھی اور اسلامی بہنوں کے اجتماع میں بھی الحمدللہ ماشاءاللہ۔ اچھا یہ آپ کے مطلب مسجد کا نام آپ بتا دیں ذرا، مسجد کا نام بتائیں، کس مسجد کا بتا رہے تھے؟ مسجد یہ ہماری جماعت جمعیت تبلیغ الاسلام بنر پیس مسجد ہے بریڈ فورڈ 5 میں ہی ہے۔ ماشاءاللہ آپ بریڈ فورڈ سے اس وقت بات کر رہے ہیں یو کے؟ جی الحمدللہ۔ مدنی قافلوں کی کیا ہوا یہاں؟ تو ماشاءاللہ ہمارے 12 ماہ کے اور تین تین دن کے 30-30 دن کے 92-92 دن کے اسلامی بھائی قافلے میں سفر کرنے کے لیے تیار ہیں کہ انشاءاللہ شہر سے سفر کر کے ہمارا بھائی مصطفیٰ کی دھمے مچائیں گے۔ جی الحمدللہ یہاں سے بریڈ فورڈ سے بھی کچھ قافلوں کی حصے ملے ہیں۔ جی الحمدللہ 12 ربیع الاول شریف کی شب الحمدللہ یہاں سے ہم اپنے نارتھ لیول جو ہماری ڈویژن ہے یہاں سے قافلے سفر کریں گے، الحمدللہ ہمارا سفر قافلہ کر رہا ہے اسکاٹلینڈ، اور پہلی دفعہ اسکاٹلینڈ جو قافلہ گیا وہاں الحمدللہ مدنی اتنی بہاریں ہمیں نصیب ہوئی ہیں کہ وہاں کے امام صاحب فرما رہے تھے کہ بہت مدت یہ مسجد ہماری ویران تھی, دعوت اسلامی کا قافلہ آنے کی وجہ سے الحمدللہ نمازی میں اضافہ ہوا ہے, اور پھر سب سے بڑی بات ہے کہ نوجوانوں میں الحمدللہ دین کا جذبہ بیدار ہوا ہے. یہ میں اپنے مدنی چینل کے ناظرین کو اور میرے یہاں کے جو فیدان مدینہ کے شرکا انہیں بھی عرض کرتا چلوں, یہ جیسے تو بریڈ فورٹ سے ہمارے سلاد بھائی بات کر رہے ہیں, اسے ہم ماشاءاللہ یہ بھی با ماما اور اس طرح کی سنتوں کی مطلب ایک چلتی پھرتی تصویر بن کر اس ٹائم پہ وہاں گھومتے ہیں. یہ جو ہمارے ایک مشہور ہے کہ ماحول تبدیل ہو گیا ہے, نانا اب یہ نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہو سکتا, اس سے یو کے میں, یورپ میں, امریکہ میں اور آپ دنیا کے کئی ملکوں میں چلے, ابھی جیسا بھی ہمارا ساؤتھ افریقہ سے ہماری بات ہو رہی تھی, ساؤتھ افریقہ میں آپ جوہانسبرگ چلے جائیں, ڈربن چلے جائیں, آپ کیپ ٹاؤن چلے جائیں, پیٹرزبرگ چلے جائیں, اس طرح کئی اور رنڈا چلے جائیں, ایسے کئی وہاں کے شہر ہیں اور بھی دنیا کے کئی ممالک ہیں جن کے نام لے جا سکتے ہیں, ساؤتھ کوریا کا نام لے لیجیے, آپ چائنا کا نام لے لیجیے, آپ کو یہ تمام ممالک کے اندر تمام جگہوں پر الحمدللہ اسلامی بھائی ملیں گے جن کے سروں پر امامے کے تاج ہیں, جن کے چہرے پر سنت کے مطابق داڑھی اور جن کے بدنوں پر مدنی لباس سجا ہوا ہے الحمدللہ. اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کہنا, مدنی چینل کے ناظرین بالخصوص میری بات کو ذرا غور سے سنیں, یہ کہنا کہ جناب ماحول تبدیل ہو چکا ہے ہم یہ ساری چیزیں نہیں کر سکتے, ان سے یہ میری درخواست ہے کہ جن ممالک میں یہ کیا جا رہا ہے وہ بھی تو انہیں ماحول میں رہتے جس ماحول کا آپ حوالہ دے رہے ہیں, وہ بھی آپ ہی کے ساتھ رہ رہے ہیں, آپ اپنا گیٹ اپ دیکھ لیجئے, اور آپ ہی کے شہر میں آپ ہی کے ٹاؤن میں رہنے والا ایک شخص اس کا گیٹ اپ دیکھ لیجئے, وہ آپ ہی کے انوائرمنٹ میں رہتا ہے, ایسا نہیں کہ وہ صبح جنگل میں گزارتا ہے, شام کو کسی ویرانے میں گزارتا ہے, رات کسی سنسان مقام پر گزارتا ہے, آپ ہی کی طرح لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا رہنا کاروبار کام کا نوکری ایک پروفیشن اس کا بھی کوئی نہ کوئی ہوتا ہی ہے, اس کی بھی کوئی فیملی ہوتی ہے, اس کا کوئی بیک گراؤنڈ ہوتا ہے, وہ بھی کوئی مطلب ریسیڈینشیل ایریا میں ہی رہ رہا ہے جہاں لوگ رہ رہے ہیں, اسی کلچر میں رہ رہا ہے جس میں آپ رہ رہے ہیں, لیکن آپ کہتے ہیں کہ ہم تبدیلی نہیں لا سکتے کہ ماحول ایسا نہیں ہے. آپ سے سوال یہ ہے کہ جو آپ کے سامنے ست امامے والا, داڑھی والا, سنت تو بڑے لباس والا, بلکہ سر پر سفید چادر اوڑا ہوا, بلکہ اس مہینے میں تو ہاتھ میں سبز پرچم لیا ہوا, یہ جو گھومتا پھرتا اسلامی میں نظر آ رہا ہے, آخر اس میں تبدیلی کیسے آ گئی؟ یہ بھی تو آپ ہی کے کلچر کا ایک جیتا جاگتا سا ایک فرد ہے جو آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے, تو شاید ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ اس کی تبدیلی لانے میں یہ ہے کہ یہ دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہو گیا ہے, کیونکہ دعوت کیونکہ ایک چیز ہے پاور چاہیے نا, کیونکہ اس کلچر سے لڑنے کے لیے اس کلچر کا مقابلہ کرنے کے لیے یہ کہیں کہ ہم میں طاقت نہیں ہے, اپنی کمزوری کو چھپا کر الزام صرف کلچر پر ڈال دینا یہ کہاں کی درستگی ہے؟ کلچر تو ہم ہی بناتے ہیں نا, کلچر کون ڈیولپ کرتا ہے؟ کلچر یہ آب و ہوائی ڈیولپ نہیں کرتی, کلچر یہ روشنی ڈیولپ نہیں کرتی, کلچر کو رات نہیں بناتی, کلچر کو دن نہیں بناتا, کلچر ہم ہی لوگ بناتے ہیں, ہم ہی لوگ ہیں جو ماحول کریٹ کرتے ہیں, ہم ہی لوگ ہیں جو یہ ساری چیزوں کے مطلب کے کرتے درتے جو مطلب ہم لوگ ہی مطلب کہلاتے ہیں, تو یہی کلچر ہمارا ہے, تو ہم کمزور ہیں, ہم لڑ نہیں سکتے اس کلچر سے کہ ہم اپنے تبدیلی لے آئیں, اگر آپ چاہیں تو یہ حقیقت قبول کر لیجئے, ہم لڑ نہیں پا رہے, ہم ویک ہیں, اپنے آپ کو کوئی کمزور کہتا نہیں ہے, شرم آتی ہے, لیکن اپنی نفس سے نہ لڑنا, اپنے آپ پر قابو نہ پانا, ماحول سے نہ لڑنا, بلکہ میرے شیخ تھے میرے ساتھ فرماتے ہیں کہ مرد وہ نہیں جو دنیا کے پیچھے چلے, مرد وہ ہے جو دنیا کو اپنے پیچھے چلائے, تو الحمدللہ امیر سنت کو ہم نے دیکھا, یہ میں اس دور کی بات کر رہا ہوں 1980 یا 81 کی طرف چلے جائیں جب دعوت اسلامی کا یہ مدنی کام شروع ہوا, امیر سنت اس سے پہلے سے ان کی ایکٹیویٹیز اسلامک ایکٹیویٹیز تھی, داڑھی بھی تھی, ان کا مطلب کہ ایک اسلامک گیٹ اپ تھا, اس کے باوجود بھی آپ دیکھیے کہ ان حالات میں آپ ڈٹے رہے اور کام کرتے رہے, اور آج اس ایک فرد کے فیس سے اس کا ایک فرد کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت, یہ توفیق, یہ ہمت, یہ استقامت عطا کی کہ اس نے خود ہماری آنکھوں کے دیکھے دیکھے پورا کلچر تبدیل کر کے رکھ دیا. ابھی یہ سارا کلچر ہے فیضان مدینہ میں جو بیٹھے ہوئے اسلامی بھائی, ان کے سروں پر امام ہیں, ان کے چہروں پر داڑیاں ہیں, سفید سفید چادریں ہیں, ہاتھ میں سب سب پرچم ہیں, یا چھوٹے چھوٹے بچے آپ کو نظر آئیں گے جن کے سروں پر امام ہیں, یہ کلچر تبدیل کرنا, اگر اس کو بھی تبدیل کرنا نہیں کہتے تو تبدیل کرنا کس شے کا نام ہے؟ یہ تبدیلی ہی تو ہے. تو یہ دعوت اسلامی کا ماحول ہے جو ہمیں طاقت دیتا ہے, قوت دیتا ہے, ایک اسپرچل پاور آ جاتی ہے بندے کے اندر کہ وہ اس پاور کو یوز کرتا ہوا اپنے اندر تبدیلی لانے کی کوشش کرتا ہے. وہ تبدیلی جب اس کے اندر آ جاتی ہے, وہ پاور جب وہ گین کر لیتا ہے, تو کلچر سے لڑنا, کلچر سے فائٹ کرنا, اس سے مقابلہ کرنا, اور اس کلچر کے طوفان کو, اس کلچر کے سمندر کو چیرتے ہوئے اپنی لائن آف ڈائریکشن کو متعین کرنا اور چلتے رہنا, یہ طاقت الحمدللہ دعوت اسلامی کا ماحول پرووائڈ کر رہا ہے. اور یہ وہاں ان کے ساتھ یہ ہوا, یہ بے شمار آپ کو اسلامی بار ان ممالک میں ملیں گے, یہاں بھی ہیں, لیکن ان ممالک چونکہ ہم اس وقت ان سے انٹر لنک ہے, اس وقت وہ ہمارے مطلب کہ ٹیلی فون کے ذریعے کانٹیکٹ میں ہیں, ہو سکتا ہے کہ کئی اس وقت لائن کے ذریعے آنے کی کوشش کر بھی رہے ہوں, تو وہ ان ممالک کے اندر بیٹھے ہیں, وہ دیکھیں کہ ان کا پہلے یہ ماحول نہیں تھا, یہ وہی ہے, ان کے وہی دو ہاتھ ہیں تین نہیں ہو گئے, وہی دو پاؤں ہیں تین نہیں ہو گئے, وہی دو آنکھیں ہیں تین نہیں ہو گئی, وہی ایک زبان ہے وہ دو نہیں ہو گئی, وہ جیسے تھے ویسے ہی ہیں, لیکن وہ کیا چیز ہے جس کے جو ان کے پاس آئی, جو انہیں میسر آئی اور یہ تبدیل ہو گئے, تو یہ خود کہیں گے وہ دعوت اسلامی دی. تو یہ ماننا پڑے گا کہ دعوت اسلامی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ قوت, وہ طاقت اور اس کے اندر وہ روحانیت عطا کی ہے کہ جو دعوت اسلامی کو اختیار کرتا ہے اس کو اپنے اندر تبدیلی لانے کا جذبہ نصیب ہو جاتا ہے, جذبہ, اور ساتھ ہی اگر اسے الحمدللہ امیر سنت کی مریدی نصیب ہو جائے, وہ مرید ہو جائے, غوث پاک کا فیض مل جائے, اعلیٰ حضرت کا فیض مل جائے, اس طرح اور اس کے لیے عبادت کرنا, ریاضت کرنا, قرآن پڑھنا, نماز پڑھنا اور میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے خوشیاں منانا مزید آسان ہو جاتا ہے. تو میں تمام ہی میرے مدنی چلنے کے ناظرین کو یہ عرض کروں گا کہ دیکھیں روحانیت, یہ ایک کوشچن ہے کہ روحانیت چاہیے, لیکن روحانیت لینے کے لیے کچھ تو کوشش کیجئے. آپ پیاس پیاس پیاس پیاس چلائیں, میں آپ کو پانی کا ہی تو پتہ بتا رہا ہوں کہ آ کے یہاں بھی تو پانی چکھ کے دیکھو, انشاءاللہ اس کا شیریں میٹھا اور ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پی کر انشاءاللہ عزوجل آپ مدینہ مدینہ ہو جائے گا, اور ایسا سا مدینہ مدینہ ہو جائے گا, اور ابھی تو دین ہے, ایسا مدینہ ہوگا کہ آپ کے ہاتھوں میں الحمدللہ سب سے پرچم آ جائے گا. اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے تم, دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے, فیضان مدینہ ہے, فیضان مدینہ ہے, فیضان مدینہ ہے, فیضان مدینہ ہے. تو پھر کیوں نہ کہوں تم بھی کر کے ان کا چرچا, اپنے دل چمکا, اونچے گھر گھر میں لہراؤ, پکارو یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ, علينا ہمارا اس وقت الحمدللہ انگلینڈ سے اسلامی بھائی شامل ہوئے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ڈاکٹر تمام صاحب بول رہا ہوں بریڈ فورڈ سے. ماشاءاللہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جس دن سے میں ماحول میں ہوں قافلوں میں ماشاءاللہ سفر کیا ہے اور یقین مانے کہ دعوت اسلامی کی وجہ سے مجھے روحانی سکون ملا ہے. پہلے تو ماشاءاللہ نمازیں پڑھتے تھے, حد کوشش کرتے تھے دین پہ چلنے کی, مگر ابھی ایک مینا ملا ہے زندگی کا اور پتہ ہے کس لیے کر رہے ہیں. ماشاءاللہ. تو ڈاکٹر صاحب آپ تو ویسے ہی آپ کے پاس لوگ سکون لینے کے لیے آتے ہیں, آپ کو دعوت اسلامی سے سکون مل گیا. ماشاءاللہ. یقین مانے کہ ہمارے پاس وہ اکیڈمک تعلیم بہت تھی, مگر یہ جو اسلامی تعلیم تھی یہ دعوت اسلامی نے مجھے دی ہے اور دے رہے ہیں. اسلامی بھائی جو بریڈ فورڈ والے ہیں پلس پاکستان بھی میں آیا تھا کراچی مرکز میں بھی, اسلامی بھائیوں نے وہاں بھی میرے ساتھ بہت تعاون کیا اور حضرت صاحب سے خود ملاقات ہوئی تھی. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. میں یہ سوچتا ہوں کہ ہم بھٹکے ہوئے ہیں, جیسے دعوت اسلامی سے ٹچ کرتے ہیں تو انشاءاللہ ہماری زندگی مدینہ مدینہ ہو جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مدری ماحول پہ استقامت عطا فرمائے. اس وقت تو مدنی قافلوں کی باتیں ہو رہی ہیں ڈاکٹر صاحب, آپ بھی قافلے کی کچھ خوشخبری سنائیں کہ بارہویں کے اس پیارے پیارے مہینے میں آپ بھی کم از کم تین دن کے مدنی قافلے کی خوشخبری سنائیں. انشاءاللہ مدینہ میں اپنے نگران سے بات کر کے جب بھی نیکسٹ قافلہ سفر کرے گا انشاءاللہ تین دن کا میں سفر کروں گا, یہ وعدہ رہا. آپ تو ابھی بارہویں میں تو کچھ دیتے ہیں, بارہ ربیع النور شریف کے ان دنوں میں تو کوئی ایک آدھ قافلہ ہونا انشاءاللہ. یہ میں بات کروں گا اپنے نگران سے جب بھی سفر ہوگا ربیع النور میں انشاءاللہ سفر کروں گا انشاءاللہ عزوجل. مدنی چینل دیکھتے رہیے گا انشاءاللہ, اور دیکھنے کی دعوت بھی دیتے رہیے گا انشاءاللہ. ماشاءاللہ, اللہ تبارک تعالی ہم سب کو مدنی چینل دیکھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو آئیے ایک بار پھر مرحبا یا مصطفیٰ کی دھومیں مچاتے ہیں. سرکار کی آمد مرحبا, دلدار کی آمد مرحبا, حضور کی آمد مرحبا, پر نور کی آمد مرحبا. مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, سرکار کی آمد مرحبا, دلدار کی آمد مرحبا, میرا مکتبہ. اور کتنی پیاری, کتنا پیارا تحفہ لایا ہے, تحفے کا نام بھی ہے مدری تحفہ. یہ مدری تحفہ جو ہے نا, یہ اس میں لکھا ہوا جشن عید میلاد النبی مبارک ہو. اب عیدوں پر تحفے دیتے ہیں نا, کوئی یہ تحفہ دیتا ہے, کوئی کیا تحفہ دیتا ہے. الحمدللہ عیدوں کی عید, یہ عید آئی ہے اور اس میں تحفہ ملا ہے مدنی تحفہ, اور یہ مدنی تحفہ بھی کیسا, آج لگتے ہیں زیارتوں کا دن ہے. اس کے بعد جو تحفہ دیکھیں گے تو اور خوشی ہوگی. سبحان اللہ, یہ مدنی تحفہ, یہ پانچ وی سی ڈیاں ہیں. کتنی؟ پانچ وی سی ڈیاں صرف 60 روپے میں. پانچ اس نے صرف 60 روپے میں ہمارا مکتبہ دے رہا ہے کہ اسے لیجئے, اور 12ویں میں یہ عید کا تحفہ دیں گے نا, تو انشاءاللہ یہ وی سی ڈی لے کر دیں گے انشاءاللہ. لنگر رسائل میں انشاءاللہ تعالی یہ مدنی تحفہ لیں گے. یہ پیکٹ پورا بنا دیا ہمارے مکتبے نے, اور اوپر ماشاءاللہ عید میلاد النبی کا کور بھی بنا دیا ہے, مدنی تحفہ بھی لکھ دیا ہے ماشاءاللہ, اس پر سبز پرچم بھی بنا ہے, میرے آقا کا گنبد خضرا بھی نظر آ رہا ہے. سبحان اللہ, اوپر کعبہ شریف بھی ہے ماشاءاللہ. تو کون کون یہ لے گا؟ صرف 60 روپے میں پانچ ہی سی ڈی گفٹ پیک مدنی تحفہ. تو یہ جہاں جہاں میرے اسلام بھائی سن رہے ہیں, جہاں جہاں مکتبۃ المدینہ بھائی تحفہ یہ حاصل کرنے کی کوشش کریں, اور اسے خوب خوب لنگر رسائل میں تقسیم کریں. زور سے کہیے انشاءاللہ.